Tämänkertaista puhujan kulmaa tukee C-kasetti. O-A, tää ei oo B. Hei, hei, tää on C-kasetti. C-kasetti. Laita kasetti pesään ja elämä on pelkkää kesää. All the best girls, all the best teitä voi. Nerdit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on faktaa. Oikein mukavaa iltapäivää teille kaikille. Jälleen kerran puhujan kulman paikka. All the best girls, all the best tekat. Puhujan kulma. Näin ollaan. Mä yritän etsiä, mistä mä löydän itseni. Mä löydän itseni ehkä tuolta ja puhujan kulma. Se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologiapuheen aiheesta. Jaksossa ollaan numerossa 227. Se on helmikuun 12. päivä. Onko se kuitenkin 12. päivä? Näin se taisi olla. Yksin ei olla paikalla, panelisti on tänään paikalla reilummaltikin, koska suoraan yhteys Pukkilaan, siellä on Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Hoi, pitkästä aikaa, willkommen. Mun täytyy tulla, koska se taisi olla sinä, joka ennustit, että mä saisin tänä vuonna töitä, niin minä tulin jakamaan sinulle henkilökohtaisesti yhden pisteen. Yes. Haluatko mainita? Mä en tiedä, vai onko se puolikas piste, koska mulla on osa-aikatyötä ja sitä työtä on niin vähän, että se itse asiassa hankaloittaa mun taloudellista tilannetta sen sijaan, että se helpottaisi. Mutta se toivottavasti johtaa parempiinkin. Ehdottomasti, tästä se vaan alkaa. Presidenttiä susta ei vielä tullut, mutta hetken päästä. Ei vielä. Ei vielä. Keefa laittaa tuolta onnittelut. Henrikille myös tuli Irkin puolta. Kiitokset. Joo. Toinen henkilö, joka ei esittelyä kaipaa, mutta esitellään kuitenkin. Meillä on Beatbox Erkka paikalla. Tervehdys. Puhujain kulmaa. Missä mun kaikuefekti on? Kyllä. täytyy nyt sanoa, että nyt tämä minun setupi, mutta se on hirveästi piuhaa. Tässä on mikä nappu. Ja huomattu, kun hänen äänensä on muuttunut. Saat tehdä näin. Oi, tämä on... Mä just sanoin, että me räpätään tästä lähtien kaikki. Koska mulla oli ihan täysin idiotti varmaan hyvä laatuinen mikrofoni, joka oli itsessään äänikortti ja toimi ihan loistavasti. Joten totta kai se pitää mennä muuttamaan. Että sinällään kaikki, mikä minussa on vikana tällä viikolla, niin johtuu tästä. Mutta hei, mä en voi antaa Erkan pistää paremmaksi, joten... Oi. Mutta ei siinä kulma. Vielä kaikki. Oletko teillä kaikua vielä? Puhujain kulmaa. Täältä tulee. Mä oon pistänyt ärsyttävää ilinää päälle. Noin, semmoinen alku. Kaikuefektit ja kaikki tällä päällä. Eikä siinäkään vielä kaikki. Tämä on vielä, tähän loppuu, mutta tämä on vielä. No niin. Koska tämä kuuluu mitä suurimmassa määrin Pörnin suosikkimusiikkiin. No niin. Ja sitten vielä iso käsi Aimo Tukku-orkestereineen kiittää ja seuraavaksi lavalla vuorossa illan pääesiintöjä Katri Helena. Katri Helena. Ei Pörni tuosta tykkää, Pörni tykkää tästä. Tää ei oo A, taas se tää ei oo B, hei hei, tää on C-kasetti. C-kasetti. Laita kasetti pesään ja elämä on pelkkää kesää. All the best girls, all the best they got boy. Tätä kai sinä hait. Tätähän sinä kysyit. Tätä minä hain. Te ette sitä kuulu, mutta se soi tuossa meillä alussa ja muutenkin. Niinkö soi? Joo. Se oli tämän jakson sponsori. Mulla on, meitä sponssaa C-kasetti. Kaikki kuulokkeet on paskana, paitsi Android, tämä headset. Ja no, minuakin ympäröi aika paljon sähkölaitteita, että heti kun tulee pakkasta, niin mä sain joka paikasta sähköiskuja. Oh, niin minäkin. Staattisen sähkö. Joo, mä oon samanlainen. Niin, kun mä nousin äsken seisomaan tätä hienoa demonstraatiota varten, niin mä sain aivan järjettömät sähköiskut näistä niin kuin kuulokkeista korvakäytäviin, ja se ei tunnu mukavalta. Ai. Mä en uskalla nousta tästä enää koskaan ylös. Pysy nyt siinä. Joo, joten voidaan tehdä pitkä ohjelma. Joo, menee siinä sekin työpaikka. Mitäs sinä opettitkaan? No, ääniteknologiaa. Ai jaa. Ja sä et osaa edes laittaa studiota silleen, että sä voit nousta seisomaan. Ei ammattilaiset seiso. Ei ammattilaiset seiso. Ei niin. Ne istuu. Nimenomaan. Sen takia me kiistutaan nyt ihan rauhamaassa. Onko meillä mitään uutisia? Mä menin niin hämelleen tästä alusta. Mä en tiedä, mitä me ollaan tekemässä. Puhutaan seuraavaksi ruuasta. Which is nice. Mulla on nimittäin nälkä. No miten nois ice cream sandwichia sitten? Ei kun painella nappeja. Eikö? Mun on pakko saada itselleni joku tommonen. Mulla on hirveästi laitteita, hirveästi nappeja, mutta mä en saa saakeli rumpukomppia mistään ulos. No, kun mä en ollut varautunut tähän yhtään, niin munkin tämä hieno systeemi oli vaan semmoinen, että mä käänsin mikin kaiuttimia. Ja soitin Pro Toolsilta suoraan tavaraa. Että Erkalla on kyllä paljon parempi soundi. Nyt on pakko saada. Joo, se on vielä, kun saa vaan lisää piuhoja jostakin näin, niin ensi viikolla on vielä kovempi. Ai saakeli, nyt alkaa semmoinen niin varustelu. Mä en varmaan ole täällä ensi viikolla, niin sitten voi. Sitten katsotaan, kummalla on isompi. Mä en osaa vetää mikseristä, niin tulee efektille silleen, että se minun tulisi vielä takaisin niin kuin muunnettuna. Okei. Mäkään en pysty siihen enää, koska mä käytän sitä väärin. Tarvitsemme lisää vehkeitä. Lisää miksereitä rajalle. Tai ainakin piuhuja. Mutta. Niin. Ainakin se näyttää hienolta, se on pääasia. Mutta ice cream sandwichia, sitä on tulossa, minkä takia lukee Pörni tuossa ruudussa. Sen takia, koska Pörnikin saa ice cream sandwichia. HTC, tämä oli mielenkiintoinen. Mä en ollut tästä tietoinen, mutta kiitos, oliko se Ramias vai kukaan sitä mulle tuolla Facebookissa sanoi, kun Android julkaisi myös tämä Chrome-selaimen, joka hienosti toimii tuossa vaan Android 4.0. Se on niin huikea selain, että se vaatii tuon 4.0 ja tuskaan, niin kun en pääse sitä itse kokeilemaan, niin ei hätää. Se tulee HTC Desire HD:llekin. 4.0. Maaliskuun lopussa. Niin. Ei se ole kuin melkein puoli vuotta laukaisun jälkeen, mutta ihan hyvä. Joo. Ja minkä takia mulla lukee tuossa, että liian myöhään. Mä oon niin kääntymässä Windows-mieheksi. Mä otan Windows Phone ennen tuota. Sori, HTC. Sä oot oikeasti menossa takaisin Windows-leille. Mä oon ympyrä sulkeutunut. Se on ihan hyvä. Joo. Mä odotan Cyanogen Mod 9, niin mäkin saan Nexus Oneen ICS. Aivan joo. Niin, sitä kautta saa sen siihen. Mut sit mä oon häpi. Ne kylläkin sanoo, ne oli pistänyt perjantaina justiinsa blogiin, että joo, että me ei vielä tiedetä, että saadaanko me ICS tukemaan näitä vanhempia prossuja, mutta kyllä me yleensä ollaan saatu, joten. Kyllä, sieltä sitten tulee. Kyllä. Näin mä ainakin luovutaan, kun siis luotetaan. Hups. Mitäs muuta? Ei muuta. Ei muuta. Elikkä lähettäkää palautetta ensi viikolla. Toi Eli se tulee joskus maaliskuun lopulla ja sitten joskus kesällä oli tulossa sitten vielä lisää, vai? Eli aika hissukka meininki. Eikös ne nyt jotakuta motorilla itkenyt, että kenen vika tämä on, että nämä tulee niin hitaasti? Joo, Motorola tähän oli sitten valoiteltu, että ei se syy suinkaan ole näissä laitevalmistajissa, eikä välttämättä edes, no, laitevalmistajissa, kun lähtee pikkasen kustomoimaan sitä, vaan pikkaankin siinä Googlessa itsessään. Hitaus johtuukin Googlesta. Tiedätkö, mitä mä luin tämän uutisen? No. Mä kuulin, tämä on siis Christy Wyatt, joka on Motorolan yritysasiakkaista vastaavan yksikön johtaja, joka tosiaan sanoi, että Google julkaisee uuden ohjelmaversion, niin se annetaan kaikille samaan aikaan, että valmistajat ei saa sitä koodia ennakkoon, niin yritä siinä sitten äkkiä muokata niitä. Niin mä luin tämän nyt. Vali, joten lopettakaa valittaminen. Joo, kyllä minun korvaan kuulosti vähän samalta. Pikkusen tuommoinen. No okei, okay, on. Varmasti osa on Googlea, osa on valmistajia, osa on myös näitä operaattoreista johtuvia, koska nehän haluaa niihin ilmeisesti jotain viritelmiä, mutta niin kuin, no pakko sanoa näin, että jos se ei ole niin vaikeaa, niin iOSin kohdallakaan, niin ei sinne voi operaattoreita syyttää. Että. Niin on, jos... No, mutta ei tätä nyt iOSia voi millään tavalla verrata. Ei, mutta niin kuin siis se, että... Niin. Cyanogen Mod saa niin kuin jakelun melkein kaikille Android-puhelimille ennen noita, niin kyllähän sekin nyt kertoo jotain. Joskin ICSn kohdalla se ei pidä paikkansa, koska ne päätti aloittaa koko koodauksen niin kuin alusta. Sen takia se CM9 tulee niin paljon myöhemmin kuin normaalisti. No normaalistihan ne on ollut tosi nopeita, että joo, tästä kaikille uusi versio. Ja vielä vähän ylimääräisiä ominaisuuksia päälle, joita me tässä ohjelmoitiin kanssa ohimenne. Aivan. No joo, tietysti niillä on vähän eri intressit niitä tehdäkin. Joka tietysti näkyy siinä lopputuloksessa. Niin, siis se mitä mä odotan kaikkein eniten innoilla on se, että sitä saa tuohon puhelimenkin salaimeen incognito-ikkunan. Oliko silleen, että toi flassi ei toiminut? ICS:ssä flashi ei toimi. Niin, tai siis tässä Chromeissa. Niin, Chromeissa joo. Joo, että siitä puuttuu se tuki näin, mutta muutenhan toi näytti ihan hyvältä. Ne, jotka oli päässyt testailemaan, niin ihan kehuja. Törmäsin tämmöisten paatuneiden iOS-tyyppien arvioihin näin, niin siellä tuli ainakin ihan kehuja, että hyvä suunta Chromeen. Mä oon aina pitänyt tästä Androidin selaimesta muutenkin enemmän kuin iOSin selaimesta. Ramias laittaa toi Incognito, sehän saa nykyisenkin selaimen jo. No mut sit se on siinä valmiina. Onko se siinä nykyisin jo? Mä en tiedä, mun puhelin on kotona. Joku semmonen nopea Incognito on tosi harvassa. Niin. Siis semmonen... Siinä saa, niinku saa niinku avata incognito-välilehden. Niin. Aa, niin joo. Se on niinku ihan semmoinen tuoteus. Ja siis mä käytän incognitoa koko ajan, koska mä nyt on, niinku kaikki varmaan tietääkin, mä oon ihan addiktoitunut nettipornoon. sen takia sä olet poiskin tuossa niin. Vähän aikaa, kun löysit uuden saitin. Mä siis aina jos mä teen mitä tahansa, johon mun täytyy laittaa luottokortin numero tai kirjautua pankkitunnuksilla, niin mä teen sen aina incognito selaimessa. Ja sit mä käyn Pirate Bayssä incognito selaimessa. Siis hakemassa laillisia Linux Distro. Muista Linux Distro. Linux Disco. Sanoiko joku Linux Disco? Linux Disco. Frontsaitolien. No joo. Linux Disco. Vähänkö olisi muuten hieno? Varmaan niitä onkin. On joo, kasipittistä näin. Puhujien kulma esittää. meillä on jo paljon. Kovin Linux-disko. Joo, mielettömän, kun sinun iso tanssisali näistä. Se pyörii pingviin. Nörtit istuu silloin laidalla näin silleen käsisällä. Ei kaikki nörtit istu sillä tavalla. Kyllä nörtitkin osaa irrotella, vai mitä? Pistäkää palautetta. Mä en osaa. Ei tullut yhtään palautetta, mennään eteenpäin. On yhdessä yhteisössä, missä ne myy paitoja ja sanoo, että me bailataan kovimmin. Ja mä välittömästi kävin laittamassa vastalauseen. Minä en bailaa. Sulla on semmoinen paita vai? Ei, mulla ei ole semmoista paitaa. Mä sehän olisi hyvä. Kieltäydyn ostamasta, mutta siis ne olisi myynyt sellaista paitaa. Ja mä sanoin, että tämä ei ole asiallinen olettamus. Minä en bailaa koviten. Minä en bailaa ollenkaan, joten älkää myykö typeriä paitoja. Androidista puheen ollen, niin eikö tämä niin kuin, eikö tämä ole jossakin aikaisemmin jo tehty? Mutta niin kuin Apple nyt hyökkäsi niitä vastaan taas semmoisella... Mitä? Tämä on jotain ihan uutta. Siis hetkinen, Apple hyökkää Androidia vastaan. Että mä en tiedä, onko mä nyt lukenut vaan joku vanha uutisen uudestaan. Mutta ikään kuin tätä olisi aikaisemminkin puhuttu, mutta nyt tämä oli ilmeisesti Jenkeissä. Ilmeisesti aikaisemmin Jenkeissä ei tätä käsitelty. Mutta ne oli just tämmöisiä, että jos ne web-sivuilla on puhelinnumero, niin se line muuttaa sen linkiksi. Ja sitten haetaan, yhdellä hakukentällä haetaan monesta kohteesta ja... Niin esimerkiksi ohjelmia ja noita vaikka ohjelmia ja sähköpostiviestejä yhtä aikaa ja sitten tai slide to unlock ja sitten jotakin autokorrektiin liittyy. Mä luulin, että nämä olisi jo ollut vähän jo niinku pasee juttu, mutta no jotenkin tämmöisiä patenttikin vaan aina saa. Niin nämä on just semmoisia niinku höpö patentteja niinku siis semmoista, että yksitinkin se, että mikä on turhaa, niin näistä essentiaalipatenteista niistä rähiseminen, koska ne tuntuu aina päättyvän samalla tavalla. Eli niin kuin nyt Motorolan kanne Apple vastaan Saksassa heitettiin pihalle, koska se liittyy just näihin tekniikoihin, joita on pakko lisensioida. Mutta sitten niin tämmöiset näin, niin joku puhelinnumero muuttaminen linkiksi näin. Niin, jumalauta, just. Mä patentti saat. No, joo. Näin, mutta jos sulla olisi tommoinen patentti, niin kyllä sä. Minä antaisin sen sinulle. Voi kiitos. Ja minä yhtään sillä rahaa. The Voice. Oho. Mikä? Me rakastamme musiikkia. Muistakaa. Toimii. The Voice. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu oikein. Tai täälläkö? Täällä on Linux Disco. Linux Disco. Linux Disco. Linux Disco. Voi se juhannus, Himos Festival. Näin. Toi kuulostaa semmoista niinku, juna-ääneltä, semmoista klipeistä. Voi se juhannus. Pasila. Öle. Parasta musiikkia juuri nyt. Linux Disco. Linux Disco. Linux Disco. Parasta musiikkia juuri nyt. Mä en muuten saisi soittaa noita yhtään. Ei, mutta onneksi et soittanut. Onneksi niin et soittanut. Nämä oli kaikki Linux-distroja. Linux-diskon juontaja vaan kuulostaa. Niin. Siis samalta. Saisiko samanlaisia, että niinku parhaita uutisia juuri nyt tai jotain muuta? Teknologiahöpötystä vailla vertaa. The Voice. Pörni, tuo oli loistava läppä. Niin just se. Loistopa. Loistoläppä. Sä voit niitä sitten itse triggailla siellä aina. Nimenomaan. Hei, tommosia me pitää tehdä. Tämä oli loistoläppää. Niin. Kyllä mä voin järkätä sitä. Onko te soitettu Pörnin puhelinvastaaja koska? Ollaan. Mä en muista laittaa liittää sen tähän mun systeemiin. Ei, tuommoista. Puhelin vastaa. Soita siihen. Soita, niin mä en vastaa. No niin, mulla tuolla alhaalla kohti joku tulee. Hei, sulla soi puhelinta. Joo, aina vastaa. Ja kun on biitit taustalla. No niin, No nyt soi. Saadaanko yhteys? Tuleeko se edes vastaan? Puhelusi ohjautui vastaajaan, sillä en juuri nyt pääse vastaamaan puhelimeen. Jätä viestisi äänimerkin jälkeen, niin palaan asiaan. Kiitos soitostasi. Se oli Linkdisko. Mä arvasin, että mulle tuotiin puhelinta tuolla. Hei, sun puhelin. Mä saatan olla. I know, se oli erikä. No niin. Mutta hei, kun incognito, Chromen incognito vastakohta on varmaan Screenwise. Henk Roy on muuten julistanut, että tämä on paras jakso ikinä. No me voidaan lopettaa tähän. Onneksi mä tulin just tähän jaksoon, joka sattuu olemaan paras jakso ikinä. Jos jakson nimi on Linux Disco, niin voiko se olla huomaa? Linux Disco. Sitä paitsi julisti sen jo tuossa heti alussa, nyt tämä on laskee, kun olemme häntä tällä hetkellä tämä taso, mutta ei se mitään. Mikäs tämä on tämä? Help us make Google better. Eli Googlella... Paskaa! Joo. Erkka sanoi, että joo, no sitten musta on ihan mahtava juttu. Eli help us make Google better, eli auta kirnuamaan Googlesta voita. Niin Jes, tästä on rahaa. Eli tämmöinen selainkilketi, minkä laitat omaan selaimeesi, ja sen jälkeen Google tietää kaikki sivut, joilla käyt ja mitä teit niillä sivuilla. Joo. Ja saat vastikkeeksi $5 lahjakortin Amazoniin. Okei. Okay. Ja tässä ilmeisesti 3 kuukauden välein saa aina lisää $5, eli ja maksimissaan $25. Eli alle muutamalla kympillä näin, niin tässä myydään niin kuin yksityisyys jo pahasti. Hei, mut siis hetkinen. Onko tässä joku raja, että kuinka monella sivulla se täytyy käydä? Ei. Siis ei. Jos sulla on joku selain jossain toisessa koneessa, niin sä liityt vaan tohon noin ja se on sitten siinä, rahaa tulee. No. Vaikka tähän puhujaan kulmaan. No esimerkiksi tähän puhujaan kulmaan. Tässä kun käyn näitä uutisia läpi, niin ihan hyvin voi jakaa sillä ne kaikki sivut. Tässä siis, sä saat $5 lahjakortin, kun sä liityt tähän, ja sitten sä saat $5 joka kuukausi, kun sä oot siinä mukana, mutta kattona on $25. Eikö se ollut 3 kuukauden välein? Niin noihin muuten, joo, 3 kuukauden välein, $5. Eli no se olisi ollut ihan yhtä naurettavaa, vaikka se olisi ollut 6 kuukauden välein. Siis, eli sä niinku annat Googlelle aivan järjettömän määrän rahan arvoista dataa, ja sitten ne antaa sulle, jos sä oot siinä mukana siis 9 kuukautta, niin sä saat $25 takaisin. Mä ja ne tekee samalla niinku useamman miljoonan. Ja jos... Joku kaipasi vielä todistetta siitä, että ihmiset on tyhmiä, mitä minä kyllä en kaivannut, mutta jollakin ihmisillä on vielä kovin huvittavia käsityksiä siitä, että ihmiskunnalla on jotain toivoa, niin tämä on tällä hetkellä suljettu tämä systeemi, koska tänne on tullut niin paljon näitä tyyppejä mukaan, että ne on joutunut sanomaan, että me emme tällä hetkellä voi ottaa yhtään enempää porukkaa tähän mukaan, joten tulkaa aina välillä tänne sivulle, niin ehkä me jossain vaiheessa otetaan tähän lisää osallistujia. Joo. Ai. Idiootteja on vielä. Yritit soittaa idiootille. En ole juuri järjissäni. Idioottejakin on vielä. Oletko idiotina siellä? C-kasetti. Jos Googlella jatketaan, niin tämä Google Wallet, josta on aikaisemminkin ollut puhetta, niin siinä ilmeisesti on pieni bugi, mutta lompakossa reikä. Joo, eli tämä ilmeisesti edellytti nyt sen, että siis sen hakkerin pitää päästä kiinni siihen puhelimeen. Joo. Joo, eli periaatteessa varastaa sun puhelimen. Joo. Joo, ja sitten tuota, se, joo. Eli no joo, siinä mielessä nyt ei maailman pahin bugi, mutta että jos menetät lompakkosi, niin jos verrataan siihen, että menetät lompakkosi, jossa on sun luottokortit ja muut, niin tuota, sinällään tämä... No, mutta sitten taas, jos on näitä nykyisiä maksupäätteitä, mihin vaatii sen PIN-koodin, niin nyt jos joku varastaa, niin se ei pysty käyttämään sun korttia, koska se vaatii aina sen PIN-koodin, mitä se varas ei luultavastikaan tiedä, mutta tässä tapauksessa... Paitsi jos ne... tilaat tavaraa netistä. Niin, no, joo, mutta mennään, mutta tässä puhuttiin esimerkiksi tässä, että eikö tätä wallettia voi käyttää nykyään tuolla jopa ihan tavallisessa kaupassa. Eli tässä tapauksessa no, taas se pystyy niinku hakkeen. Käyttää. Joo, joo. Mutta sitten taas jengi, tässä PIN-koodia haluaa suurimmassa osassa paikkaa. No niin, no, mutta siis kuitenkin. Anna mun, tiedä mun pointti, mille ei ole mitään järkeä. Tapa... Mä kaivan maata sun alta. Joo, mutta... Tiedätkö minkä takia? Tapas mun idea vasta. Tosta Linus-sisko. Nyt me saadaan taas palautetta, että kaikki, jotka nukkuu meidän ohjelman aikana, niin se on yhden kohtauksia, kun ne herää. Se on muuten totta. Nyt ei voi enää mennä nukkumaan tänne jakson aikana. Tämä on ihan teitä varten viritellyt. No, siis, tässä on, siis aukko on semmoinen, että jos sä varastat jonkun puhelimen, niin... Jos sä tyhjennät ton softan datan, niin sä voit, niin se kysyy uudestaan siihen uutta PIN-koodia tuohon Google Wallet softaan. Mutta siis mun käsittääkseni tässä idea nimenomaan on se, että maksaminen on helppoa siinä mielessä, että sä vaan niin kun heilautat sitä puhelinta jonkun sensorin edessä. Joten minkä ihmeen takia sä edes tarvit sitä PIN-koodia? Jos sulla se on se puhelin, niin sä voit heilutella sitä puhelinta. PIN-koodi pitää antaa. Siis, mutta eihän se sitten ole yhtään helppoa. No, jos verrattuna siihen, että sä syötät kortin ja sitten tuota, näpyttelet sen PIN-koodin, eli tavallaan se pääte, jolla maksat, niin on sun omas. Ja siinä on niinku se haave, en tiedä onko tuossa käytössä jo, mutta se, että pystyisi tämmöisiä pienmaksuja, niin kuin muutamia euroja taloja, niin pystyisi maksamaan ilman PIN-koodia. Okei. Okay. No, toisaalta siis... Hyvä, että löysivät ja hyvä, että paikkaavat, mutta tässä tullaan taas siihen, että jos joku on päässyt, joku paha ihminen on päässyt käsiksi sun puhelimeen, niin sulla on vetskari auki joka tapauksessa, koska sitä taas esimerkiksi Google Checkout ei kysy sun Google-salasanaa joka kerta, kun sä teet jotain ostoksia, että sä voit tehdä vaikka mitä. Joo, mutta en olisi myöskään kauhean huolissani nyt tästä, mutta sinällään ihan mielenkiintoinen, tuossa oli kaikesta minun viimeaikoisesta NFC-pessimismistä, niin huolimatta, niin tuota, Kesko tuo plussakortit etäluettaviksi, eli tuota, eli ilmeisesti sinne tulisi tämmöinen, nämä puhuu NFC-sirusta, mutta tuota, mä en tiedä, olisiko se vaan semmoinen tagi siinä, vai kuinka monipuolinen systeemi se sitten olisi oikeasti. Mutta se, mikä mua niin hämmästytti näistä, mä näiden Keskon lausuntojen perusteella, niin, että niiden nykyinen kassajärjestelmä olisi aika pitkälle valmis tähän. Siis onhan niillä, siis kassapäätteessähän on ollut nämä NFC-lukijat jo pitemmän aikaa. Tullut siis tämän korttiuudistuksen takia. Niitä on myös muuallakin kuin vaan Keskolla. Emme usko, että siis tämä on, sitten se on nämä niin kuin softapuolet, mihin sitä käytetään sitä NFC-lukijaa, mikä siinä laitteessa on. Niin kuin onhan se ollut sitä Visan Paywavea ja muuta, mutta siis niin kuin, mä en jotenkin olettanut vaan, että kun silloin 2010 luin jonkun, en muista mille puljulle se jollekin valtion tämmöinen selvitys tästä, ja silloin tota, Keskolla oli ainakin, oliko se Lahdessa ja varmaan Helsingissä oli toinen kokeilupaikkoja, niin mulla jäi vaan niin semmoinen, niin siitä on jäänyt mieleen, että niitä on vaan ihan muutamia paikkoja, mutta kuulostaa ihan hyvältä, että jos niillä on pitkälle valmius kassoilla. Mutta jos on yhtään huolissaan siitä, että yksityistietoja kerätään, niin älkää hankiko niitä plussa, bonus ja S-kortteja. Mulla ei ole niistä yhtään ja mä periaatteessa kieltäydyn ottamasta niistä yhtään mitään. Minulla on kaikki. No niin, suurimmalla ihmisillä on kaikki. Mutta jos nyt joku siis... haluaa tietää, että mä ostan maitoa 2 litraa päivässä, niin Who cares? No ei, siinä on, se on ihan ok, jos se on maitoa, mutta kun nykyään niitä kerätään aivan joka ikisestä puljusta ja silloin ne siis ne rakentaa, ja siis tämä nyt ei siinä mielessä ole isoa ja pahaa, että kaikki tietää, että ne tekee näin, joten jos olet sitä mieltä, että se on ihan ok, niin ok, minusta se ei ole ok, jota minä en ota niitä, mutta ne kerää susta siis profiilin, jossa on kaikki, mitä sä ostat, missä sä ostit, milloin sä ostat, eli ne seuraa, missä sä oot, milloin sä oot, mitä sä teet, ja ne tekee susta profiilin, ja sitten lähettää sulle oikeanlaisia mainoksia. Oh, en mä tiedä, no joo, mä en tiedä oikein, että lähettääkö nyt varsinaisesti mainoksia. Eihän ne saisi käyttää sitä perinteistä dataa tämmöiseen. Eihän ne koskaan käytä. Ja jos ne käyttäisi, jos mulle tulisi oikeasti semmoisia mainoksia, mistä mä oon oikeasti asioista kiinnostunut ja tarjouksia semmoista tuotteesta, mitä mä yleensä ostan, niin mä olisin hyvin kiitollinen. Koska tämä nykyinen mainosspämmäys, mitä tulee postiluukusta ja sähköposta, ei siinä ole mitään järkeä. Laita sinne, ei mainoksia. Mä haluun mainoksia, mutta mä haluun ne oikeista asioista. Mä haluun tietää, jos se tuote, mitä mä yleensä ostan, on tarjouksessa. Siitähän minä olen kiinnostunut. Mutta minkä takia mä saan myös niistä, mitä ne kuvittelee, että no, sä oot mies, sä oot tuon ikäinen ja sulla on perhettä jotenkaan. Se on tämä. Ei ole. Tuliko teille vaippamainoksia heti, kun tämän avasin? Kyllä varmasti tuli. Kyllä se jostain se tieto on valunut. Ja se on ihan loistavaa. Jos jostain kerrotaan, mistä saa halvalla vaippoja, niin jes. Sinä päivänä, kun mä täytin 18, niin postissa tuli kyseisen kaupungin ja kaikkien lähikaupunkien autokoulujen mainokset, ja mä olin aivan raivoissani siitä, että siis ne on saanut ne tiedot väestörekisterikeskukselta, ja mun mielestä se ei ole ok, että väestörekisterikeskuksen tietoja käytetään mainostarkoituksiin, koska no, vaan seurannut sua. Eikö se voi kieltää siltä? Kyllä mä sitten totta kai kielsinkin sen, mutta mun mielestä sen ei todellakaan pitäisi olla niinku semmoinen asia, että se täytyy erikseen käydä kieltämässä, koska se on semmoinen tietopankki, jossa on pakko olla, ja mä ymmärrän, minkä takia siellä on pakko olla, koska sitä tietoa tarvitaan yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, minä kannatan yhteiskuntaa, mutta sen ei todellakaan pitäisi olla silloin niinku kaupallinen palvelu. Kun ei mun mielestä ymmärtääkseni, niin voin tietenkin, että mulla on vain liian suppeen näkymys, mutta ymmärtääkseni nämä plussakortit ja näiden, niin ei silleen niin kuin hirveästi mietitä, että minkälainen ihminen pörni on. Mutta se, mikä niin kuin se tuo niin kuin sitä, että niin kuin nähdään se, että okei, että tällä kortilla ostetaan niin kuin tämmöisillä alueilla. Eli niin nähdään se vaikka, että tällä kortilla maksetaan tuossa kaupassa ja tuossa kaupassa. Ja tuossa kaupassa sillä aina, ja molemmissa ostetaan suunnilleen samoja juttuja. Mutta niin kuin meillä ei ole nyt valikoimissa, ei ole tässä toisessa kaupassa nyt tomaattimurskaa, mitä niin kuin ihmiset yleensä ostaa niin kuin tästä toisesta kaupasta. Niin voidaan niin kuin nähdä sen, että okei, että tulee useilla korteilla tulee paljon päällikkäisyyksiä, että niin kuin niin voidaan niin kuin lisätä, muokata sitä valikoimaa silleen, tehdä semmoisia hyviä arvauksia siitä, että okei, että ihmiset haluaa tässä kaupassa myös tätä tomaattimurskaa, koska ne samat ihmiset käy tuolla toisessa kaupassa ostamaan sitä tomaattimurskaa. Tälleen niin kuin hyvin yksinkertaistetusti. Ja se nyt on ihan, se on noiden plussajan näiden bonarisysteemien, vaan yksi paskinpuoli on se, että että se on semmoinen vähän noidankehä, että niillä saa alennusta, niin mutta totta kai niin kun nähdään sen maksan sen alennuksen, kun mä ostan nyt takamaa. Mutta tavallaan että vähän tuulimyllyä vastaan tappelua, vaikka itsekin tekisi mieli monesti heittää ne mäkeen ne kortit, mutta siinä on se, että jos niillä on varaa myydä se siihen alennettuun hintaan, niin myykää ne siihen alennettuun hintaan, eikä pakottaa, kun mutta kantamaan jotain Samperin muovilätkiä. Joo, mutta toisaalta taas sitten se, että jos ei ihmiset käyttäisi niitä kortteja, niin sitten todennäköisesti niin se ei, niiden optimointi, ne ei sitten saa säästöä tavallaan sen optimoinnin kautta. Että ei se niinku pelkästään ole sitä, että tai niin kuin, onhan se niin kuin siis päällisin puolihan se on sitä, että kun kaikki ostaa sieltä, niin sitten saa alennusta, jonka itse on maksanut. Mutta siinä on myös sitä, että kun kaikki käyttää sitä kanta-asiakasjärjestelmää, niin siellä on mahdollisuus optimoinnin kautta saada semmoisia säästöjä, jotka voidaan sitten antaa bonarina takaisin. Se on sitäkin, mutta se on vähän niin kuin, että mihin se nyt se niin kuin ajan vertaana ja kuinka niin kuin tavallaan kyynisesti sitä haluaa katsoa näin. Että. Niin siis kyllä mä, siis olen minä itsekin, siis kyllä mä mietin tuon aika tarkkaan ennen kuin mä tein tämän periaatepäätöksen, että mä en mitään niitä kortteja ota. Yksi niistä on se, että en minä jaksa ruveta niitä erikseen hakemaan. Jos nyt joku olisi, jos joku nyt olisi antanut niin kuin, kortin kädessä ja kortin käteen, kun huomaavat, että mä oon ollut siellä useammin kaupassa, niin kyllä mä olisin saattanut sen ottaakin, mutta en mä jaksa ruveta jotain noita lomakkeita täyttämään ja sitten odottamaan 7 viikkoa, että ne suvaitsee sellaisen lähettää postissa. Ja mikäköhän on mun pointti? Niin mun pointti oli se, että mä ymmärrän sen lähtökohdan, joka niillä on, että me voidaan antaa tämä alennus sinulle, koska me saadaan sinusta rahallista hyötyä, että me voidaan tehdä tätä profilointia, mutta mä olen kyllä niin kyyninen näiden suhteen, että ne ei tasan tarkasti anna mitään alennusta, mitä ne ei olisi laskenut sinne jo joka tapauksessa, että onhan alennusmyyntejä muutenkin, niin mä luulen, että se olisi ollut normaaliolosuhteissa se olisi ollut ihan normaali alennus, mutta ne on nyt keksinyt, että kun nyt meillä tämmöisiä kortteja on, niin laitetaan tämä alennus sitten sillä tavalla, että täytyy olla tämä kortti. No totta kai. Täytyyhän jollain tavalla myydä ne kortit. Mutta jos palataan nyt tähän aiheeseen, eli tähän NFC-kortteihin. Ai niin, sen sanon vielä, kerro. Että minun menneisyydessäni on todella raaka kaupallinen menneisyys. Olet, saanko arvata? Saat arvata. Olet keksinyt ja kaupallistanut Linux Discon. Kyllä. Linux Disco. Ei, vaikka voisi kuvitella, että mä olin hyvin tarkoituksenmukaista, niin mä olen aina saanut joko suoraan tai välillisesti palkkani, jos mä oon saanut palkkaa silloin harvoin, niin yhteiskunnalta, että siis Yle on valtiollinen systeemi, nyt mä olen opettaja, mikä tarkoittaa, että siis valtiohan sen kustantaa sen koulun, koska ne maksaa koululle opiskelijoista, niin, mutta minä olen ollut mainosten jakaja, ja syy, minkä takia otan tämän esiin, oli se, että silloin kun mä ekaa kertaa lähdin siihen mukaan, niin sieltä tuli tämmöinen lehtinen, jossa sitten kerrottiin, kuinka hieno ja tärkeä ala tämä mainosten jakaminen on. Siinä sanottiin, että 70% kotitalouksista ei pelkästään lue heille tulevaa mainospostia, he säästävät sen tulevaa konsultointia varten. Ja mä uskon, että maailmassa ei kyllä ole tasan tarkkaan yhtä ainoata ihmistä, joka se on, mutta nyt paljastui Pörnihän tietysti. No minä säästän, kun mä oon niin laiska, että mä veisin niitä tuonne. Ehkä se tarkoittaa lehtiruoskeeseen. Ja sit täytyy myöntää, siinä suhteessa minäkin jo olen säästänyt aika paljon. Joo, jos se on sitten niin kuin myöhempää referointia varten, niin voi olla tietysti jo. Referoinnit sen roskiksella. Niin, tämä justiinsa, että referointi on sitä, että heittää ne roskikseen. Ja sitten kun niitä heittää sinne paperinkeräykseen, ei roskikseen, heittää niitä paperinkeräykseen, niin jos siitä päällimmäiseksi huomaa, että ai tuolla olikin joku tommonen. Se voi olla tietysti. Tommonen, niin ehkä se tarkoittaa. Siinä on mahdollisuus, että tulee vielä käännytetyksi vielä. Mä olen kyllä kirjoittanut aina postilaatikkoon, että ei mainoksia. Se on vaan ärsyttävää. Aina kun sataa lunta, niin sanoo, pizzamainokset saattaa jäädä myöhempään referointia varten pyörimään pöydille. Se on totta. Se mä oon huomannut, että ihmiset joskus tekee, mutta täällä ei ole yhtä. Se on niiden tarkoituskin itse asiassa, pizzamainokset. Niin, täällä ei ole yhtä ainutta pizzapaikkaa, joten niitä ei ole tullut. Mutta mä siis kirjoitan. Kukkilassako ei yhtä ainutta pizzapaikkaa? Ei ole yhtä ainutta pizzapaikkaa. Nyt olisi kuule teikäläiselle business. Unohda Linux Disco ja ota Linux Pizza. Siis täällä on paikallinen juottola, joka myy myös pizzaa, mutta se ei ole semmoinen pizzapaikka, joka toimittaisi kotiin tai muuta. Mut siis, kohta on, kun tämä kerrottiin tässä. Kuulen, että siellä on 15 pizzeria ja kebab-paikkaa. Mä haluaisin perustaa semmoisen niin kuin baarin nimeltä paikallinen juottola. No, mä perustan sen räkälän siihen viereen. No täällähän se oli pikkupukki. Ei se kaukaa liippaa. Sitten ne muuttivat jossain vaiheessa, ne muuttivat sen onnin tuvaksi, mutta me kaikki puhutaan silti pikkukukista. Mikä mun pointti oli? Nyt harhailtiin niin paljon, että mulla ei ole mitään hajoa mihin. Sun juttu on harhailua, meidän pitää puhua NFC-korotteista. Ja nyt ollaan pizzeriossa. Mulla oli joku tähän ihan liittyvä pointti. Mulla oli pointti. No, mä kerron sitten, kun se tulee mieleen. Erkka, mitä sä olet mieltä tästä? Mä haluaisin kysyä teiltä, että mihin te, missä te haluaisitte nähdä tämmöisiä NFC-systeemejä? Missä olisi kiva? Mielestäni on hankala. Kolikkoautomaateissa. Niin kuin, Helsingissä on sellaisia automaattikioskeja, niissä... Kyllä nykyään on kolikoita mukana. Ei mulla joo, ihan hyvä pointti. Joo, kaikki mihin pannaan kolikoita. Niin... niin kaikki mihin pannaan kolikoita. Ja toinen on tietysti kaupoissa toi laukkujen säilytys. Ne on aina, niin kuin, vaikka sulla olisi kolikoitakin, niin ne haluaa, väistämättä ne haluaa juuri sen kolikon, jota sinulla ei ole. Joo. Se on joo, se voi mennä vähän joo. Parkkimittarit sanoo Henkro. Joo. Sekin on pointti. On hyvä. Siis kaikki tuommoiset triviaalit. Joo. Siis en mä mitään niin kuin isoa haluaisi maksaa. Jos parkkimittareissa ja kolikkoautomaateissa, niin se varmaan saattaisi kannattaakin. Tuommoisessa laukkusäily on aika hyvä, mä tykkään ajatuksesta, mutta se voi olla, että semmoisia, niin se on liian kallista. Ellei sitten siihen laita niin, jonkun... Se on se mekanismi, joka palata. Ellei sitten laita silleen, että siinä on joku niin kuin keskitetty mekanismi, joka hallitsee niitä kaikkia. Joo. Semmoisia on joissakin tämmöisissä kylpylöissä tai niin. Nähnyt, että on niinku rivi näin, niin sitten se on joku semmoinen rannekelätkä tai muu, millä se sitten sinne tapataan yhteen paikkaan, niin se ovi aukeaa sille jossakin. Se oli joo. Toi voisi olla, tietyllä tavalla joku tämmöinen kirjasto voisi olla semmoinen, et mitä kaikkea niinku palveluja niinku kirjastosta saa. Ei tarvitse aina olla maksamista. Niin, että lainausautomaatit ja tämän tyyppiset, niin ne voisi olla jees. Sitten sama, niinku, jos kirjastossa voisi olla semmoisia, niinku, siis monesti on miettinyt semmoista, että et voisiko niinku kirjastossa, ehkä jossakin saattaa jopa ollakin, mutta niin kuin että voisiko kirjastossa olla tämmöisiä tyyliä niin kuin Spotify-tyyppisiä, kuunnellaan musiikkia, ratkaisuja. Ja niin että et siellä niin semmoisia olisi sitten helppo niin kuin lisätä toi korttitunnistus, kun nykyään ne on yleensä tämmöisiä optisia niin edespäin. Mutta se voisi olla, tai jotain semmoisia niin kuin palvelujakin näin, että se voisi toimia myös toiseen suuntaan, että esimerkiksi jotain semmoisia, jos olisi semmoisia olemassa jotakin kalliita palveluja, jotakin vaikkapa ei perille tule yhtään mieleen. No ajatella vaikka sille, että sulla olisi tämmöinen, että kaikilla olisi tämmöisiä tabletteja näin. No. Niin sä voisit mennä kirjastoon ja sitten löydä sillä tabletilla sitten sitä tunnistuspistettä ja sitten sulla siinä omassa tabletissa avautuisi niin kuin lukuoikeus moniin tämmöisiin digitaalisiin lehtiin. Eli se silleen olisi kontrolloitu. Tämä just näiden e-lehtien lainaamisen kohdalla on just tämä, niin kuin tämä hankaluus. Että sitten ollaan menty siihen, että jos halutaan niin kuin lainata vaikka e-kirjoja tai muuta, niin sitten kirjastojen pitää lainata näitä laitteita, mikä on niin kuin silleen ihan kiva, mutta sitten se, että kun ne laitteet yleistyy ihmisillä, niin sitten se, miten se saataisiin niin kuin se lainaamisen idea sinne, jotenkin fiksusti. Ja eihän siinä nyt tarvitse sitä fyysistä paikallaoloa tietenkään. Että kyllähän nytkin saa niin kuin lainattua e-kirjoja niin kuin kirjastosta ihan verkkosivujen kautta, että sinällään mä nyt ajattelen vähän tätä monimutkaisesti, mutta niin kuin esimerkkinä vaan siitä, että mä menen jonnekin paikan päälle ja sitten mä saisin niin kuin omilla laitteillakin pääsyä johonkin semmoiseen sisältöön, joka on niin kuin rajattu. Meinasin sanoa paikallisbussit, mutta ne on jo. Joo. Sinänsähän, siis kyseessä ei ole mitenkään uusi teknologia, koska siellähän on ollut jo iät ja ajat. Joo, kyllä. On niin kuin sähköavoimet ja muut, mutta sitten toinen niin kuin tässä se, että jos sen saa menemään tuonne kännykän puolelle, okei, tietenkin nyt tässä keskokeississä, niin se on ihan vaan se kortti, mutta sitten se, että mitä, kaikki mikä niin kuin voitaisiin myös tunkea sinne kännykkäänkin ehkä sitten jossain vaiheessa. Mutta no niin, se ongelma on vaan siinä, että ihmiset vaihtaa nykyään kännykkää 3 päivän välein. Kun taas kortti on semmoinen, mikä sulla on lompakossa. Siis toisaalta nykyään tulee joka paikasta niin jumalattomasti, että eihän yksikään lompakko enää ota niitä kaikkia. Joo, mulla oli, katsoin äsken, niin mulla oli 7 senttiä korkea pino tuossa mun korttilaatikossa. Mä en ole koskaan tehnyt sitä, mä vaan tiedän, että mun täytyy valita, että mitkä mä laitan lompakkoon ja mitkä mä jätän kotiin. No, mutta mullakin on siellä, niin mä katsoin, niin se oli 6 niin kuin eri paikkoja niin kuin kopiointikoneisiin. Joo, ja mullakin siis, mä oon tainnut joskus kehuakin, mulla taitaa olla 15 eri kuntaan kirjastokortti. Joo. Eikä mulla silti ole kaikkiin paikkoihin, mihin mä haluaisin, tai mihin mulla voisi olla. Esimerkiksi Helsingin kirjastokorttia mulla ei ole, vaikka ihan hyvin voisi olla. Hei, no, mutta se, mistä ollaan joskus puhuttu uutisten yhteydessä, niin ja mä oon tainnut palata siihen aika monta kertaa, mutta niin kuin se, että tämmöinen niin kuin hotellien avaimet on yksi semmoinen, mikä olisi tosi kiva saada kännykkä. Ja Niin, ja hotelleilla on rahaa mihin tahansa, joten ne ei saa sanoa, että on liian kallista. Niin, kun toinen on sitten esimerkiksi lentoliput tai tämmöiset näin, niin näin, en tiedä, VR:n kohdalla voi olla vähän hankalahkoa, mutta niin kuin siis sille, että jos tämmöiset niin kuin lentoliput ja vaikka ja hotellit, kun ne, loppujen lopuksi niin hotellit aika usein uudistaa niitä juttujaan. Ja ne tekee niin kuin sitä semmoisen, että niin kuin ne voisi olla semmoisia helpompia paikkoja niin kuin tehdä tämmöisiä isoja uudistuksia. Mutta nythän ilmeisesti jossakin hotelleissa, niin onko peräti Sokos hotelleissa, niin jos sulla on se sirullinen S-card, vai en tiedä, tarvitseeko olla se sirullinen, niin sitä pystyy jossakin käyttämään. Vai olikohan se niitä joku omaa semmoinen? Totta kai hotellit uusia systeemejä, koska ne saa yhdessä yössä koko kuukauden operointikulut. Mm. Joo, mutta minä olen huolissani siitä, että mä joudun muuttamaan minun NFC-arvioitani, mutta mä uskon, että se vielä maksamisen puolelle tänä vuonna livahtaa kovin isosti, mutta hienoa Kesko, minä pidän tästä. Ja mäkin muistin mun pointin, kun mä muistin, että mikä se oli, niin ei se ole yhtään pointti, se oli vaan anekdootti. Että no otetaan se kuitenkin tähän. Kun mä kirjoitan aina kyllä postilaatikkoon, että ei mainoksia. Mutta aina kun sataa lunta, niin se totta kai peittyy se teksti. Niin eikö ne postinkantajat, mä tiedän, että täällä on kuitenkin, täällä taitaa olla 2 postinkantajaa koko kunnassa. Joten no en oleta, että ne muistaa kaikissa, että missä se teksti pitäisi olla ja missä ei. Mutta on se silti vähän rasittavaa, että jos, silloinkin kun ne nostaa sen postilaatikon kannen ja ne lumet tippuu siitä pois, niin ne silti laittaa ne mainokset sinne sekaan. Kato, sillä on se kädessä jo siinä, niin perhana, nyt mä en näe sitä, niin mä voin laittaa sitä. No, täytyy myöntää, että jos olisin postinkantaja, niin tekisin niitä varmaan ihan. En sano, että se olisi silti oikein. Niin, se kuuluuko on totta. Tuo? Kuuluu. Kuuluuko se nyt koko ajan? Aina tolleen välillä, kun sä painat sitä. No niin, joo. Sori. Ei mitään. Namiska väärässä kohdassa. Ei se. Nojaasin tuohon. Mutta tästä viihdejärjestelmästä tulee mieleen Googlen Entertainment Device. Onko se niin, mikä Erkala itse asiassa onkin käytössä siellä? Kyllä. Google Entertainment Device. Eli tämähän nyt liittyy ilmeisesti siihen lähestulkoon vuosi sitten Google IOssa julkaistuun tähän näihin Android at Home ja niin edelleen tyyppisiin rajapintoihin, joilla pystytään soittamaan Googlen näistä verkkomusiikkijutuista, säilöistä musiikkia ja kontrolloimaan Android-laitteilla toisiaan. Ja se on silleen ollut jännää hiljaista nyt, että siihen liittyviä tuotteita ei suoranaisesti esim. CES ei tullut yhtään ainutta. Että ilmeisesti nyt Google vauhdittaa vähän tätä, että se lähtee itse tekemään. Ja sehän nyt ei tarvita sitä, että se itse pystyttäisiin tehtävä ja rupeaisi tekemään, vaan se, että No, sillähän on nyt se Motorola siinä omassa pankissa, että ei vielä. Että saattaisi olla, että kun sen saa käyntiin, tai sitten näitä mitä, että onhan ne tehnyt niin yhteistyössä näitä Google TV-laitteita näitä eri valmistajien kanssa, mutta nehän on ollut ihan niin katastrofeja ainakin näille valmistajille. Mutta EU ei ole vielä hyväksynyt Motorola-diiliä. Joo, mutta sinällään ihan mielenkiintoista, kun nähdään, että ne, kyllä se kaiketi läpi menee, ja minusta ihan sinällään ihan positiivisin mielin katsoa, että mitä tuosta Google Motorolasta tulee. Mutta mulla on silleen vähän on aavistuksen skeptinen, koska tavallaan siis, okei, niin kuin Android-laitteita on ihan pipona, mutta siis tavallaan semmoisia niin kuin näitä sisältölähteitä ei juurikaan, Google Music ilmeisesti ei ole vielä semmoinen iso juttu. Ja mulla on pikkusen niin kuin vaikeuksia kuvitella, että se pystyisi silleen tekemään semmoista, jos puhutaan kodin viihdejärjestelmästä, niin semmoista uskottavaa hifiä. Mutta siis miten tämä eroaa Google TV:stä? No hyvä kysymys. jotenkin tämä kuulostaa, tämä olisi jotain enemmän integrointia kaikkeen muihin, että se ei olisi vaan siis semmoinen televisiossa, joka hassuja vitkettöjä, jolla pääsisi nettiin, vaan siis silleen, että siinä olisi jotain niin kuin, mutta se Google Musicin, se Android at Home, ne viritelmät, se, että sulla on Android-laite ja sitten sä painat nappia, niin sun musiikki soi ihan missä tahansa. Niin sehän on sehän on ihan hieno, siinä on älykkömän hieno niin kuin skenaario, siis kannustan sitä näin, itse ainakin on tänne Apple AirPlay-viritelmien kautta, niin ihan uskon siihen kuin suolaan leivän päällä, mutta Joo, siis mä, kun mä sain kaiken tonne Google Musiciin, niin mä poistin mun puhelimesta kaikki musiikkitiedostot. Joo. Ja nyt minä jätän kuuntelematta puhelimellani musiikkia Google Musicista sen sijaan, että jättäisin kuuntelematta musiikkia puhelimeltani sen muistikortilta. Joo. Mutta siinä niin kuin enemmänkin olisi se, että se soitin saattaisi sulla olla vaikka niin kuin stereossa kiinni. Ja sitten se musiikki saattaisi olla jossakin verkkolevyllä tai niin kuin pilvessä. Ja sitten se Android-puhelin, mikä sulla on, niin se käskyttää niitä kaikkia. Onko niin kuin Androidille mitään niin kuin tämmöisiä viritelmiä? Siis kun siis, meillä on niin kuin semmoinen esimerkiksi kotona verkkolevy, missä on kaikki media. Ja sitten nämä sujuvasti nämä kaikki muut laitteet, niin hakee ne soimaan itteensä tai sitten käskee sen musiikin soida vaikka stereossa tai on Androidille semmoisen. Semmoisia kokonaisvaltaisia niin kuin viritelmiä. Kyllähän niitä on vaikka. Siis en nyt, jos kysyt, että mikä, niin en osaa vastata, mutta kun Androidille on kaikkea mahdollista, niin kyllä varmasti sellainenkin kaupasta löytää, jos käy lähtee etsimään. Kun siis on, kun ne ilmeisesti, niin kun nämä, mikä se on se, mä unohan se aina sen nimen, se DLNA vai mikä se on se? DLNA. Joo, niin siis siihen pohjautuvia, mutta että mä oon yrittänyt niin kuin pongailla, että kun tulee aina semmoinen, että spekseissä näkyy, että joo, tämä on tämmöinen, mutta mulla on vähän niin kuin vieressä, että minkälainen se on niin kuin käyttökokemuksena, että niin kuin, miten se pelittää, mutta eikä niin kuin kellään tutullakaan tunnu olevan semmoista. Pörni virittelepä ennen kuin häivyt sinne Windows-leiriin. Niin. Ainahan mulla on kato Android-tabletti, on kato, ei sitä ole vielä maksettu pois. Niin on. Nyt toi. Itse asiassa mulla on tällä viikolla softa suosituksena on Android-tabletti. Tällainen aiheeseen hieman liittyvä. Oi, nyt annat tämmöisen hienon täky, miksi kannattaa tämäkin jakso sittenkin kuulla loppuun saakka. Niin. Kaikista tästä huolimatta. Linux Disco. Siis Kype Delay tekee yhdessä musisoinnin aina kovin helpoksi. Joo. Mutta joo, ehkä niin kuin, tämä on sinällään niin vanha juttu, että tämmöistä ne on luvannut. Mutta se, mua vaan aina kutkuttaa se, että jos ne oikeasti rupesi tekemään, niin kuin, mä en tiedä pystyisikö ne tekemään sitä niin kuin Motorola-brändin alla, mutta musta olisi jotenkin hienoa sille, että jos niin kuin Google niin kuin rahoillaan pistäisi tämmöisen hipiuskottavan vaikka tämmöinen entertainment device-brändin kasaan näin. Ja ne rupeaisi tekemään sitä silleen niin kuin vanhan liiton hifi-mengillä näin, niin se olisi ihan hieno. Hifi on elämän suurin takuusetusta. No, heti plussakorttien jälkeen. Joo, mutta siis niin kuin tavallaan se niin kuin hifi-äsin tämmöisenä, niin kuin, että niin kuin isoja raskaita möyhkelikköjä, jotka maksaa paljon, ja niillä on kiva vetää piuhoja ja soittaa musiikkia. Mä venkään, että Googlella ei ole rahkeita siihen. En mä usko, että niillä niinku silleen on, ei niillä niinku talossa, eihän niillä ole semmosia näin. Mutta siis se, että niillä olisi niinku rahaa, niin yrittää semmoinen. Ne ei ole tarpeeksi hippeä. Ne on hippeä, mutta tarkoitan siis sitä, että... Hip. Niin. Ei hipi, vaan hip. Niin, hip. Hip. Jos miettii niinku jotain Applea, mitä tahansa Apple tekee, niin saat sen vaikka mihin halvatustereoihin nykyään. Sulla voi olla hirveän kalliskin systeemi keksitty, ja sitten siinä yhtäkkiä, hei, tähän saa myös iPhonein kiinnittää ja... iPodin kiinni tai... No joo, no kun Applella on siis se joo, koska se menee niinku semmoisella... joo, se menee vähän niinku sille, että ne vetää niinku linjan, että niinku ne ei tee niinku esimerkiksi vahvistinta, vaan ne tekee tämmöisen palikan ja voit laittaa se vahvistimen kiinni tai sitten meillä on tämmöinen speksi näin, niin se on sitten vahvistivalmistajan niinku homma laittaa se sitten se... sinne laitteen sisälle, mutta niin kuin se, että musta niin kuin olisi hienoa. Hienoa Google, se olisi. Jos Google lähti silleen, niin kuin ne rupesi tekemään siis silleen sitä, mitä niin kuin vaikka joku Sony tai Pioneer tai Onkyo tekee, että niin kuin lähtisi tekemään jotain siis semmoisia niin kuin ihan laitteita. Mutta tuota, mä niin kuin, ei sillä, että mä niin kuin uskoisin hirveästi siihen, vaan musta olisi vaan kiva nähdä, kun se tapahtuu, koska niin kuin, ei sitä nyt niin kuin... Se on vähän niin kuin, omat pennit ei ole pelissä. Se on vähän niin kuin meikäläisen lottovoitto, että se olisi kiva nähdä. Ei sitten koskaan tule tapahtumaan, mutta on se kiva nähdä. Paliko ensi viikolla lotos? Ihan helkkaristi. Paljon. En mä sinut katsoa. Niitä on niitä ennätyssuuria jättipotteja on nyt niin usein, että miten se oikein toimii, että niitä nyt on niin kuin 3 viikon välein, kun ennen niitä oli vaan silleen muutaman vuoden. Kun ne nosti hintaa. Ihmiset maksaa enää. Niin. Ja sitten nyt kun kukaan ei saanut, niin sitten se aina seuraava. Kato taas. 11 miljoonaa, eikö tässä Kaijun kanssa, Kaiku tuolta mukaan. 11 miljoonaa euroa. Lisää bassoa. Ei Kaiju tänne. Ei se Kaiku tonne live. Lisää bassoa. Lisää bassoa. Mutta jos haluaa esimerkiksi näinkin hyvää podcastia säilyttää, niin sitä voi ehkä Googlen Cloud Storage Servicessa joskus, jos semmoinenkin mukaan tulee. Eikö tämäkin jotain vanhaa? Siis olihan niillä se G-Drive, mutta se, mä en tiedä minkä takia se ei koskaan lähtenyt lentoon. Se oli liian hämmentävä. Se toimi niin kuin Google Docsin yhteydessä. Ja... Ei niin joo, se oli sille tehty liian monimutkaiseksi vaan. Ja... Yllättävää. Mutta niin olisi pitänyt... Aloittaa joku palvelu, jossa ne sanoisi silleen suoraan, että no, tää tulee nyt niinku ton mega-uploadin tilalle. Käyttäkää tätä. Se olisi ollut kova. Joo. Elikkä tää ilmeisesti... Ja sen valkattiin kim.com sen johtoon. Elikkä tää Googlen Drive olisi ilmeisesti... Mä veikkaan, että niinku... Tässä niinku näissä kaikissa uutisissa, missä puhutaan... kuin idiootti. Kaikissa, missä puhutaan näistä... tästä Googlen Drivesta, niin verrataan niin kuin Dropboxiin. Eli sille, että se toimisi niin kuin Dropbox. Mutta mä en usko, että se Google pystyisi tekemään semmoista palvelua, joka niin kuin pistetään koneelle, ja sen jälkeen niin kuin Dropboxissa on se hienoa, että niin kuin missään ei lue, että Dropbox sen jälkeen. Sulla on, no on sulla se yksi kansio, mikä nimi on Dropbox, tai mikä nimi se nyt ikinä onkaan, ja pistät sinne kansioon, ja that's it. Ja sitten jossakin näkyy ehkä jossakin yläpalkissa joku logo tai alapalkissa joku logo, mistä sitten saat asetukset päälle, jos haluat. Mutta niin kuin se, että mulla on jotenkin vaikea kuvitella, että Google pystyisi pidättäytymään siinä, että ne tekisi niin kuin samalla lailla hienon palvelun. Eli asennat jotakin koneelle ja sen jälkeen niin kuin haluamassa kansio synkronoituu verkkoon. Vaan niin kuin ne, ihan varmasti niin sinne tulisi niin kuin ihan tiljoona semmoista Google Plus-nappia näin. Plus saattaa niin kuin tiedostosi nyt jonnekin verkostolle. Kaikkea semmoisia ihan niin kuin tyhjänpäiväisiä share-nappuloita tuli sinne. Olen vakuuttunut siitä. Hei, saako vielä koneille, vai onko ne niin kuin tarpeettomia? Silloin kun joskus kauan, kun oli vielä niin kuin aktiivikäytössä tuo Windows, niin silloin piti XP:llä asentaa näitä Yahoo tai Googlen näitä ohjelmia, millä etsitään tiedostoja koneelta, koska XP:ssä itse ei ollut mitään niin kuin toimivaa tiedostohakua. Mm-hmm. Ja saako niitä enää, kun nyt niin kuin Windows 7 on niin hieno se oma hakuus on, niin saako niitä enää? Kyllä ihan varmaan. Eikö luulisi, että Googlen, vai lopettiko Googlekin sen? Googlehan oli kanssa se oma se search. Oli jo. Kai sen, mutta eikä sille enää mitään tarvetta enää. No ei, siinä mielessä voisi kyllä päätellä, että Google on se lopettanut. Ihan niin kuin ei ole niille Google Toolbarille. Mutta siis, käyttää, mutta niin, niin on, niitä on, ja Yahoo Toolbarille, ja paskaa. Saaks Chromeen Google Toolbarin? Saaks Chromeen Google Toolbarin? Se olisi vähän niin kuin toiston toistoa, mutta kyllä, en mä tiedä. Nyt pistit pahaa. Nähtävästi se on. Niin laittoi, että mun mielestä ne lopetti sen desktop searchin. Joo, joo, sen ne lopetti jo joku aika sitten. Mutta tavallaan niin sekin oli semmoinen, niin kuin ihan silloin se paikkasi jotain tiettyä toimintoa. Ja sitten siinä oli se, että pitkään niin kuin sen desktop searchin kohdalla näin, että, niin kuin, että miksi siinä ei ole esimerkiksi Google Docs-integraatiota näin. Siihenkin, eikö se vaan niin, kuin, niin monta eri puolilla maailmaa olevaa kehitystiimiä, että se ei vaan niin kuin ne visiot ei kohtaa. Muuten Google Toolbar is only available for Internet Explorer and Firefox. Noniin. Joo. Okei, okay, no niin, no. Pisteet siitä. Minulle. Aja, joo. Mutta hei, mä löysin sen. Niin, se on totta. Ostaisiko Pörni Googlen viihdejärjestelmä? Minkälainen vahvari sulla? Tai tämmönen kakka. Mutta kakka. Tota, niin, että siinä mielessä minkä tahansa uuden viihdejärjestelmän, niin miksei? Siis mä tykkäsin tämmöistä, millä pystyisi, että olisi se mahdollisuus, että mikä tahansa laite. Mä tietysti tässä vaiheessa toivoisin, että se olisi niin iOS-laitet kuin sitten Android-laite tai mikä tahansa tietokone. Jos mulla on joku äänilähde, että mä haluan sen jakaa, niin perhana kuulukoot sieltä stereosta. No. Ja mä haluaisin myös tänne, että mulla olisi joka huoneessa olisi nämä kaiuttimet, että pystyisin jakamaan erinäköistä musiikkia eri huoneeseen. Mä haluaisin, mutta se vaatii ikävä kyllä tuon 11 miljoonaa euroa tuota lotosta, ennen kuin sen pystyy tekemään. Mutta semmoisen mä haluaisin. Joo. Niin, nykyisin sä saat vaan 10. Sovitaanko, että jos voitat 11 miljoonaa, niin mulle miljoonaa? Ehdottomasti. No niin, on sovittu. Mä en halua, koska mä vihaan rahaa. Ai niin joo. Mä ostan sulle kaiuttimet joka huoneeseen. Osta mulle iPadin, niin ehdottomasti. Niin, ostaa kaikille iPadin. Aina mun terkalla on jo. Mutta kohta tulee iPad 3, eikö sekin tule ihan kohta? Kai se kohta ensi tulee. Kuussa. Ne kovasti nyt sitä retina-tarkkuutta. Se olisi ihan jännä, koska tuota sen mä oon luvannut itselleni mennä ostamaan. Joo. Se odottelee. Mä oon, niin se kiinnostaisi se ihan sen, niin se tarkkuus, vai ihan, niin kuin, tai siis silleen konseptina, että tuota, paljonko sinne, mä en muista, että paljonko niitä pikseleitä sinne on, mutta esimerkiksi Apple ei tällä hetkellä myy, vaikka se myy semmoisia isoja tarkkoja näyttöjä, niin se ei tällä hetkellä myy, niin kuin, yhteenkään sen näytölle ei mahtuisi niin kuin se iPadin pikselit semmoisenaan. Muistaakseni, että jos pistät sen retinatarkkuuksi sen iPadin, pistät niin kuin vaakaan, niin vertaa sitä pikselimääriä noihin, ja näin missään näytössä ei riitä niin kuin ne Apple. Se on skarpi. Että tuota, on siinä ihan muutama pikseli. Sinällä ei jännä nähdä, että niin kuin saako ne sen, kuinka hyvin ne saisi sen pelittämään sitten. Sitä mä jo ostamaan sen ihan kakaa. Kakaa. Mutta joo. All we hear is radio kakaa. Radio Gugu. Radio was new. No, Pörni, tuleva Windows-puhelin mies, niin onko se sitten Nokia? Siitä se olisi Nokia. Nokia Lumia puhelimiin. Nokia on ostaisit mieluummin jonkun suomalaisen puhelimen. Ei ole. Milloin viimeksi olet omistanut nokialaisen? Jeesus, siitä on aika. Siinä mielessä olisi niin kuin ympyrä sulkeutuu todella pitkälle, koska mä en edes muista milloin viimeksi ollut Nokian puhelin. Ja, no niin. Se on ollut tota, sitä aikaa, kun on ollut toi hetkinen, tämä kommunikaattori. Ei tämä, niitä, no niitä mustavalko kommunikaattoreita. Se jälkimmäinen malli tuli siitä. Mm. Mulla oli sen tää. No hei, Erkalla ja mulla oli N95. Se oli modernia. Se oli mun viimeinen. Okay. Siis mä himoitsin N96 silloin, kun se oli tulossa. Tämä homma niinku seuraavaksi luuri. Mulla oli Windows-luuri sitä ennen, mutta sitten tuli iPhone. No. Se oli lähellä siis. Tämä oli vähän niin kuin semmoinen aasin siltä kyselyltä. No näin, näinhän se on, joo. Nokia ja Microsoft tosiaan, siitä on vuosi. Tarkalleen eilen taas olla vuosi. Potkut kaikille. Ja olisi kiva tietää, että kuinka paljon Nokia on vähentänyt tämän vuoden aikana. Mutta nyt lähtee ainakin taas Salosta, no maksimissaan 1000 tällä hetkellä. Ja siirretään toimintaa semmoisen, missä sitä pystyy tekemään halvemmalla. Iltapäivälehdillä oli se hämmentävä musta päivä. Joo, sehän oli muuten musta. Kaikki loppui. Kaikki meni. Ja sit mä katsoin, että ai, mitä meni? No, Nokia vähentää vähän väkeä. No milloin Nokia ei vähennä väkeä? Kuntia yhdistetään. No milloin kuntia ei yhdistetä? Niin sekin näkyy oli vain esityksiä. Niin mitä? Meillä olisi tämmöinen laskelma. Niin, ja sitten... Mikä se oli se kolmas? Varuskuntia vähennetään. Ketä kiinnostaa, vähennetäänkö varuskuntia vai ei? Oikeesti. No ehkä niitä ihmisiä, joilla on jotkut tosi lokoisat työpaikat niissä, mutta sekä nyt oli niin kuin se, että kaikki meni. Kaikki meni. Tietysti toiseen suuntaan minua sitten taas olisi tehnyt mieli saivarrella, että no... Nämä on samat lehdit, jotka toivottavat, että on ihan sama, ketä äänestää ja ketä ei. Mites sitten kävikään, kun äänestettiin näin? Mutta oliko se nyt tietysti paskamaista, että Nokia vähentää väkeä ja niitä siirretään Lähi-Itään, mutta ei siis Lähi-Itään kuin Kauko-Itään. Joo, se on paskamaista, mutta niin nämä firmat tekee. Toivottavasti vinkkejä, että ne oikeasti siirrettäisiin ne ihmiset sinne. No se voisi olla ihan, kyllä mä lähtisin. Lähi-Itä. Kyllä mä lähtisin. Jos sanotaisiin, että no, saat pitää tämän kolvaustyöpaikan, jos muutat Kiinaan. Mä sanoisin, että no asia selvä, Kiinahan on kiinnostava paikka. Mutta... Kiinnostava paikka. Kiina on kiinnostava. No se... Kainalo pieru. Linus Disco. Linux Disco. Joo. Voice. Kauhean. Enemmän uutisia, puhujaa. Joo, mutta eli Salosta niin kännykkävalmistus loppuisi ja sitten... Ei, tuo sanotaan itse asiassa, kyllä noille nokialaisille siirtoja tarjotaan siis Kiinaan. Ei, kun siinä sitten oli korjaus sitten, tuli, tai tämmöinen täsmennys, että tämmöinen valmistus, mutta niin tämmöinen räätälöinti, ja sillä jää niin edelleen semmoista jotain toimintoja, jotka katsotaan myös edelleen kännyköiden valmistukseksi. Joka mutta, lakkautetaan vasta ensi vuonna sitten. Joo, mutta siis sinällään tämä nyt ei nyt ole yllättävää. Morjens. Mulla ei ole aikaa kuunnella podcasteja, mutta jos olisi, niin mä kuuntelisin podpäivää. Kereettiläistä. Tämä tulee muiden podcastien mainoksi. No, joo. Ei mulla ollut hessuastamassa muuta. Mulla on myös Leo Laporte. Hi, this is Leo, and if I'd ever heard of Podpäivä, I'd probably listen to it. Nyt me voidaan laittaa meidän ohjelmamerkintöihin, että erikoisvieraana oli Leo Laporte. Ja Ressu Redford, koska se sponssaa tätä lähetystä. Ressu Redford. Ressu Redford. No niin. Asiaan. Joo, mutta samaan syssyy myös tuolla Accenturella. Lausutaanko ne vaan Accenture? Accenture, jolle Symbian nokialaisia siirrettiin vajaa vuosi sitten, niin sielläkin katsotaan, että no mitäs me näillä Symbian osaajilla tehdään. No ei mitään. Annetaan niille tämmöisiä irtisanomispaketteja. Nytten, minähän olen kaiken puolin mukava mies, joka ei koskaan sano mitään, mistä ihmiset voisivat suuttua tai muuta. Mutta kelatkaamme hieman taaksepäin, jos kuuntelemme sitä ohjelmaa, missä tämä työpaikkojen siirto kerrottiin, niin mitäpäs minä sanoinkaan? Minä sanoin juuri näin, että siis näin tapahtuisi. Aivan, että sieltä tulee soundbite. No, jos olisin tajunnut, niin mä olisin voinut etsiäkin sen, mutta, mutta tota noin, se olisi ollut ihan komeata, mutta minä sanoin siis, että ne ei siellä kyllä kauaa töissä ole. Melkein vuoden. Ne oli näinkin kauan siellä töissä. Melkein vuosi. Hyvä. On se pitempää kuin mä oon ollut missään töissä. Niin, että siinä mielessä. Kyllä ne sulle pystyy nauramaan kuitenkin tuossa. No, mutta on tietysti ihan odotettavaakin. Ei siinä mitään. No. Mitäs muuta kuitenkin? Harmi pihomma. Jotain positiivista Nokiasta. Onko? Ja rullaa webbipuolella siinä mielessä, että laitteita, joilla webbiä surfataan, niin mobiililaitteista... Joo. Viime viikolla puhuttiin siis siitä vain, että kun siis ylipäätään kännyköitä, ei vaan älypuhelimen, vaan ylipäätään kännyköiden markkinaosuudessa, niin Samsung on hätyttelee jo Nokiaa. Joo. Se oli, Nokialla oli, oliko se nyt heitän päästä niin, mutta sanotaan niin kuin toisella oli 27, toisella oli 23% niin kuin. Hyvin heitetty. Ja tuota, niin tässä on tämmöinen tämmöisen stat counterin tämmöinen arvio siitä, että tuota, kuinka paljon niin kuin maailman mobiilista verkon selaamisesta, niin tuota, kukakin tämmöinen puulaaki hallitsee, niin ihan niin Nokialla niin se nokialaisista vajaa 40%, eli 37, tuosta näkyy vaan tunnin käppyrä, mutta sanotaan niin semmoinen, että 37% näin, niin maailman kännykällä tehtävästä surfauksesta, niin olisi nokialaisista sitten vähän vajaa, ehkä 28 tulisi Applesta ja sitten Samsung olisi jossakin niin kuin 15% tietämillä. Että toi niin kuin yllättää, että toi Nokian osuus on pysynyt noinkin vakaana ja noinkin korkealla niin kuin pitemmänkin aikaa, että niin kuin ton yli vuoden ajan, tai vuoden ajan siis, niin jännä. Mutta tietenkin se, että nokialaisia on siis, että se mikä se viime viikolla keskusteltu statsi, niin se oli siitä, että kuinka paljon esim. Viime vuoden myynnistä oli mitäkin laitetta. Niin tavallaan niin kuin, että näissä tilastoissa näkyy se, että miten niin kuin helvetisti sitä Nokiaa niin kuin ajan saatossa myyty. Että niin kuin edelleenkin, ja kuinka paljon niillä on ollut tämmöisiä nettikykyisiä laitteita, että sitten kun lasketaan niin kaikki ympäri maailmaa olevat tuota, vempaimet, missä niin kuin selain ei ole ehkä maailman paras, mutta silti ne tuottaa liikennettä. Okay. Yes, Satan. I'm your father. Niin. Mutta joo, silleen ihan hauska. Ja voitin mennä tuonne StatCounterin sivulle, yritän täältä saada näitä baareja ja laineja esiin, mutta mä en saa täältä ruudulta. Ihan vinkkejä saitti, mä en itse asiassa käynyt täällä. Täältä saa näitä global stats. Jostain syystä se jäi luuppaamaan jotakin. Joo. No mutta kuitenkin. No mutta tiedetäänkö me, mistä StatCounter saa nuo luvut? En tiedä, mutta se on aika semmoinen usein lähteenä käytetty. Mutta siis sinällään niin kuin, siis se vaan, niin kuin, tämä nyt, sinällään, että kuinka tarkkaa tämä on, niin se nyt ei minulla nyt hirveästi sille liikuta, mutta siis se vaan niin kuin, että välillä puhutaan tämmöisestä, niin kuin, että paljonko myytiin nyt vaikka tällä neljänneksellä, niin sitten kun puhutaan, että paljonko, niin kuin, että kuitenkin se, että 5 vuotta sitten myytyjä puhelimia on niin kuin edelleen käytössä ja tuolla netissä näin, niin sitten niin kuin täällä näkyy tämä silleen vähän eri tavalla tämä statistiikka. Jännästi. Joo, eikö tuo StatCounter, sehän on tämmöinen ilmainen counter, jota web-saitit voi käyttää, ilmeisesti se käyttää näitä niin kuin sitten referoineja. Mä en tiedä, mikä niiden niin kuin käytön osuus on nykyisin, koska mutta oli jotenkin semmoinen mielikuva, että ne niin kuin aika huomattavan osan, niin kuin, aika isolla osalla sivustosta se on StatCounter. En muista, en löydä nyt näitä. As you wish. Luulisin, että täällä lukisi meinaa se, että mihin tämä data mutta perustuu. Silleen tuommoisena, että vaikka niin kuin symppareita nyt enää ei tehdä näin, niin sitten niitä niin kuin edelleen on niin kuin huikea määrä tuolla verkossa liikenteessä. Joo. Mikäs tuo on tuo Spotify-juttu? Sori, meidän katsoa tuosta StatCounteria. Elää nyt rupeaa lukemaan liikaa. No kun se mielessä, mulla on jotain käppyrää esittää, mutta mennään pois sieltä. Joo, tota no niin, ei siinä vaan tämmöinen pieni uutinen siitä, kuinka Warner Music Group kertoo, että he ovat kasvattaneet digitaalisen musiikin myyntiä 17% ja siellä myös... Watch your targets, Captain. We have enough trouble out here without you shooting at us. No, sorry. Niin, tota... Okei, okay, mä lopetan. Ai. Niin, tota, siellä on myös mukana myös Spotify ja Deezeria ja muita, jonka myös kasvoivat tulot myös sieltä suuntaan. Joskin tietysti ollaan vähän eri luvuissa, jos puhutaan sitten taas muuten digitaalista, eli iTunesista ja Amazonista. Eli viimeisellä kvartaalilla $15 miljoonaa ja sitten taas tämä digitaalinen musiikin myynti iTunes ja Amazonin kautta tuotti yhtiölle $205 miljoonaa. Tiedänhän noilla muilla puljulla. Me ei niitä hirveän montaa ole näitä. Sillä toisella puljulla. No. Tuossa oli just vähän aikaa sitten, oli AV Yrjänä taas luikutti jossain. Että no mitäkin? Spotifysta ei tule tarpeeksi rahaa ja piraatit vaan syö meidän leivän ja muuta. Teki mieli sanoa, että no henkilökohtaisesti minä olen nostanut 3 CMSX-albumia sen takia, että olen kuunnellut niitä Spotifysta ja todennut ne omistamisen arvoisiksi, että voin minä jättää ne vastaisuudessa ostamattakin. Joo, ja mitäpä jos musiikki on huono ja ihmiset ei osta sitä, niin voiko sulla syyttää? Silloin oli tuossa sillä Yrjänällä niin se, että niinku esimerkiksi niitä jotain sinkkua oli kuunneltu sieltä niinku jotain 400 000 kertaa ja ne sai siitä 50€. Aika niin, hyvin. Kyllä niin kuin sitä niin kuin pystyy sille laskeskelemaan, että niin kuin verrattuna niin kuin hyvin verrattuna vaikka niin kuin radiosoittoon tai niin kuin ihan mihin tahansa muuhun näin, niin tuota se korvaus ottaa pois. Mitä? Ottaa pois sitten. Joo, ja joo. Siis tota toi vaihtoehto on se, että ihmiset käy lataamassa ne Pirate Baysta, niin ei saa sitä 50€. Mutta siis sinänsä mun mielestä se on jo lähtökohtaisesti se on. Ne vertaa aina niitä korvauksia A, radiosoittoon, B, musiikin myyntiin. Se on vähän sama kuin nämä tyypit Salon tehtaalla niin rupeaa ruikuttamaan siitä, että ne ei saakaan rahaa siitä yhtä paljon, että ne kolvaa niitä puhelimia, kuin siitä, että ne kolvaisi pari puhelinta iltapäivällä ja sitten löhöilisi loppuillaan. Huono vertaus. Oli kyllä, joo. Mutta oli kyllä paskin vertaus. Siis nyt pitäisi olla tämä se paska vertaus. Siis tavallaan se on, ja mä oon ihan samaa mieltä, että niinku se, että mua kanssa ärsyttää monesti se, niinku se ruikutus, koska niinku lähinnä ei sen takia, että niinku, toki heillä on oikeus valittaa, että he on siellä tuottiin, toki he saa niinku, mielestäni niinku neuvotella siitä, että mikä se on se käypähinta ja sitten muut maksaa tai ei, mutta totta se, kai. Että kun miten niinku vaikea niinku on ihan sama, että yleensä sitä verrataan niinku levymyyntiin vaikka, harvemmin siihen radiosoittoon. Mä yrittänyt joskus niinku laskea sitä, että paljonko se on siihen radiosoittoon verrattuna ja mä en oikein osaa päättää, että pitäisikö se olla enemmän vai vähemmän suhteessa radiosoittoon. Toisaalta niin kuin radiosoitto on niin kuin passiivisempaa se, että jos kuuntelet musiikkia on demandina, niin se on niin kuin vastaanjoittajalle ehkä niin kuin arvokkaampaa. Mutta toisaalta taas sitten se, että se, niin kuin se musiikin soittaminen radiossa, niin se on niin kuin tavallaan jonkun harjoittamaa liiketoimintaa sillä tavalla, että mä nyt esitän tätä musiikkia tälle yleisölle, jotta ne niin kuin pysyisi ja mä saisin rahaa. Niin ja siis, mutta se, että mistä se, mihin se on se hyvä suhteuttaa, mutta kyllä se sinällään kuulostaa, että jos niitä yhtä biisiä kuunnellaan, se, oliko se 400 000, ne saa 50 siitä, niin kyllä se aika pieneltä korvaukselta sinällään kuulostaa. Joo, siis mä oon kyllä sitä mieltä, että se, kun olen kuullut näitä ja ottanut vähän selvää, että mitä nuo korvaushinnat on, ne on liian pieniä, mutta siis toi on kaikesta netti. Että ne on, se on se nettiradio, siis se, että ne hyökkää aina Spotifyta vastaan, niin se on just niin, no mä oon puhunut tästä aikaisemmin, että minkä takia ne hyökkää Spotifyta vastaan, kun ne tekee tasan sen, mitä pykälät, asetukset ja lisenssit sanoo. Jos se rojalti on väärä, korjatkaa sitä rojaltia, valittakaa sitä Gramexille ja teostolle ja sitten tietysti lopulta eduskunnalle Spotify ei sitä hintaa määrää. Niin minkä takia ne ruikuttaa Spotifysta? Mutta siinä on myös se, että mun mielestä muusikoilla on ollut myöskin siinä mielessä, no ei muusikoilla ollut lokoisa olo, mä kyllä tiedän kuinka hankalaa Suomessa etenkin on elää musiikilla. Että sinänsä mulla on myöskin hyvin paljon sympatiaa heidän, heidän juttu, koska se vaikuttaa myös itseeni, koska olen kuitenkin musiikkialan ammattilainen, joka ei ole saanut ammattitaidostaan koskaan muutamia keikkapalkkioita kummempaa liksaa. Ja joskus vielä niin kuin 10 vuotta sittenkin mä olisin varmaan tehnyt jotain ihan hirveätä paskaa jossain vuokrastudiossa, mutta niitä töitä olisi ollut. Että kyllä mä tavallaan tiedän, että se on. Mutta siis toi myöskin, niillä on ollut se etu, että siis radiosoiton se royalty on ollut historiallisesti koko ajan keinotekoisesti aivan äärettömän suuri, koska radiosoiton royaltit maksetaan aina sen potentiaalisen kuulijakunnan mukaan. Oletetaan, että maksimimäärä ihmisiä kuulee tämän koko ajan. Sama juttu, jos soittaa jossain tapahtumassa tai tilassa. Esimerkiksi jos ravintolassa soitetaan radiota, ne maksaa siitä korvauksia. Ne maksaa sen korvauksen aina sen mukaan, että se olisi aivan täynnä. Siellä on koko ajan niin paljon jengiä, kun palotarkastaja siellä on antanut luvan ihmisiä olla. Että kyllä tämä on toiminut toiseenkin suuntaan. Että siinäkin mielessä radiorojalteihin vertaaminen on vähän kohtuutonta, koska se radiorojalti on aina ollut. Niin, mutta kaupallisella puolellahan se suhteutuu siihen liikevaihtoon, eikä se ei suhteudu siellä niin siihen potentiaaliin. Että siellä puolella tavallaan se on niin kuin vähän niin kuin reilumpi. Että en tiedä sitten, miten se menee joku Ylen kohdalla sitten. Niin kuin. No Yle maksaa sitten taas könttäsummaa. Se maksaa staattisen korvauksen sen siitä, että mä tunnen lähinnä Yleä ja noita tapahtumia, mutta tapahtumathan, siis sehän on senhän takia senkin lisäksi, että se antaa paljon näkyvyyttä, niin ihmiset todella vahvasti haluaa suosittujen bändien lämpäribändeiksi, koska siinä on se, että jos on vaikka Bruce Springsteen esiintyy Olympiastadionilla, ja sä oot ensimmäinen lämmittelijä, jolloin siellä on niin kuin 10% jengistä on paikalla ja niitä ei kiinnosta, niin siitä maksetaan silti korvaukset sen mukaan, että se olisi ollut ihan täynnä se Olympiastadion. Joo. Ja se on hyvin, siis mä oon kuullut ihan ensikädessä tutulta, joka on siis ammattisanottaja, en mainitse nimiä varmuuden vuoksi, koska en tiedä millä puolella argumenttia hän on, mutta se sanoi, että se oli sanottanut yhden kappaleen, jonka lämmitteli. 6 vuoden kuuliaisuus. Se ei maininnut, mikä biisi oli kyseessä, mutta se oli sanottanut yhden kappaleen, jonka artisti esitti Olympiastadionilla lämmittelybändinä, ja sillä tuli siitä tilille tuli yli 1000 rahaa sitä yhdestä biisistä esitettynä kerran Olympiastadionilla, niin onhan se, on, kyllä se välillä on ne royaltit laskettu toiseenkin suuntaan eduksi. En sano, että se tarkoittaisi, että nyt ne pitää laskea sitten epäedullisesti ja epäreilusti, mutta siis nämä royaltikysymykset on hankalia ja ne on hankalia joka suuntaan. Noissa tavallaan se, missä niin näin, niin se noissa kaupallisissa se tapahtumissa ja radiossa, niin se, kun se suhteutuu siihen niin liikevaihtoon, niin se, sinällään se on ihan niin reiluakin, että se tavallaan se osuus nousee, koska se, että jos otetaan niin kuin rahat pois ihmisiltä sillä, että soitetaan niin kuin jonkun musiikkia ja näin, niin se on ihan niin kuin, että siellä sitten niin kuin saadaan se joku niin kuin prosenttisiivu siitä. Mutta joo, ihan sinällään toi Warnerin noista, yritin etsiä sitten jotenkin vähän semmoista parempaa uutista, koska tuo oli nyt vähän semmoinen, että ei oikein osaa. Olisi kiva nähdä joku semmoinen taulukko, missä näkyisi niin kuin selkeämmin se suhteutettuna vaikka niin kuin ihan perinteisinkin levymyyntiin, että niin kuin, minkälaisista kasvuista myös puhutaan näin. Että. $3 miljoonaa tipahti tilille heti. No niin. 3 miljoonaa. Ei kyllä. Paha. Mä en tarvii mitään lottovoittoja. Mutta tässä toisessa uutisessa tämä ilahduttavasti Henrikkiä, jolla Mutta odotas, mun piti sanoa tuosta vielä, että siis se on tosiaan, tutkimukset kuitenkin on kertonut meille sen niin kuin lähes poikkeuksetta, että kaikki niin kuin tällaiset tilauspalvelut ja myös sitten Sveitsissä se, kun ne salli musiikin ja siis kaiken lataamisen omaan käyttöön netistä milloin vaan, niin se on tarkoittanut musiikimyynnin kasvua, tai siis viihdeteollisuuden myynnin kasvua, niin okei, korrelaatio ei välttämättä tarkoita kausaatiota, mutta kyllähän sekin kertoi. Minusta se on vähän kummallista, että niin kun se on puoli asiasta, jota tämä toinen puoli keskustelua käyvästä osapuolesta ei koskaan halua edes, niin kun, ei halua edes niin kun huomioida sellaisten asioiden ja sellaisten tutkimusten olemassaoloa, vaan ne pistää silmät ja korvat kiinni ja huutaa, no, ei kun. Saanko mäkin tonnin tilille? Tonni tuli heti, kyllä. Niin, ja iOS-laitteensa myös Spotify paransi äänenlaatu. Ai bitreitti kasvu vai mitä? Näinhän se meni, 320. Ja, no se on kiva. Eli stream on low bandwidth, high quality ja extreme. Joka on 320 bittistä. Extreme bittistä oggia. Mä hommasin, onko mä sanonut sitä tässä ohjelmassa? Mä hommasin tuossa joulun alla, mä sain ihan rahaa sitä varten, että ostan nyt itsellesi jotain musaa, ja mä ostin sitten iTunesista musaa, niin se kuulosti ihan paskalta. Oletko pitänyt ostaa jotain hyvää musaa? Ehkä. Hei, osta tämän. Jumitta, sori, tämä on rikki. Mut mä kuulin oikeesti sen, kun se on, mitä se on, 256 AC. Kun on tottunut kuuntelemaan niitä biisejä Spotifysta, niin se kuulosti ihan kauhealta. Sä oot kermakorva. Joo. Kermakorva. Minä olen koulutettu kermakorva. Myönnän sen, ja se on sairaus, mutta niin kuin on hifismikin. Hifismi on sairaus, mutta se on, kyllä se nyt pitäisi kuulla. Samaan aikaan valittavat, että kun ei sieltä Spotifysta tule kunnolla rahaa, niin mykää minulle asiallisen laatusta musiikkia, niin kyllä minä sitä ostan. Hiski voi kysyä, että siis missä kaikissa se laatu on parantunut, vain laitteissa? Joo, siis jo iOS-laitteissa. Joo. Se on se mobiili. Minkälainen se on se Android-klientti? Onko siinä mikä maksimi tällä hetkellä? Mä en tiedä, mulla ei ole sitä puhelin. Olisi pitänyt ottaa puhelin mukaan, tämä on tullut useamman kerran. Mullekin se melkein kannettiin tuossa, kun sanoit, että puhelin soi, mutta sitten mä sanoin, että ei tarvitse, niin se vetiin takaisin alas. Se siitä. Mä oon hirveän harvoin kyllä käyttänyt sitä mobiilisoftaa. No ainakin tässä sanotaan, että Android-versiosta ei vielä toistaiseksi löydy mahdollisuutta parempaa äänenlaatua, jos lukee tämän uutisen. Ai jep, pitikö se uutinen? Ai uutinen? Mikä uutinen? Ei mä en kauheasti kiinnostunut. Mä en edes lukenut sitä. Mä ajattelin, että kai sä juttelit siitä sun. Siinä se. Kiinnostaa. En minäkään sitä lukenut. Mutta nyt luin. Ja siinä joo. Joo. Että eiköhän se kohta tule sinne Android-puolellekin. Tulee varmasti. Joo. Mutta mitäs sitten? Pakkohan se uskoa, kun aktaa. Joo, käykää allekirjoittamassa. Ei toimi! Olisi lähtenyt, mutta kun ei toiminut. Ai niin, kun mulla on kaksi näyttää, niin tämä ei ollut aktiivisena. Eli mitä seuraavaksi? Toinen 3 miljoonaa. Sensuuri asia vaan. Syljet teidän lottovoittojenne päällä. Mulla on kohta varaa maksaa ne. Niin paitsi, että mähän voitan lotossa, koska vaan miljonäärit voittaa lottoja. Aivan joo, totta. Joko Serkka on käynyt allekirjoittamassa? Olen käynyt allekirjoittamassa. Adresseja. Paska vaihto biisi, sori. No niin, nuisu pitää tehdä. No näin. Tiluli tulee. Sori, taas herätettiin joku. Tätä on kyllä tässä niinku epäkeskittynyt jakso ikinä. Mikä se oli se uutinen? Ei, kun lähinnä siis se, että tota, show notesista löytyy adressit.comissa oleva niin, akta-vastainen kyllä, adressi. Kyllä mä sen allekirjoitin, mutta sehän onkin hyväksytty Suomessa. Liian myöhäistä. Ei sitä hyväksytty. Se ei, on se sopimus allekirjoitettu, mutta ei sitä ole EU:ssa eikä Suomessa ihan vielä. Se pelkästään pitää eduskunnan käsittelyyn mennä vielä. Eli ei jaksa enää. Siis ihan turhaa noita on. Sitten jos toi menee kaatuu, niin sitten ne tuo seuraavan jutun. Ja sitten jos se kaadetaan, niin ne tuo seuraavan jutun. Saman tien hyväksytään tämä. Sitten siitä rupeaa tapahtumaan jotain, mutta sitten kaikki niihin asioihin, mitä ne tuo, niin nörtit löytää kyllä tavan kiertää se. Ja sitten ne tuo seuraavan jutun, ja sitten me keksitään, kuinka se kierretään, ja sitten ne tuo seuraavan jutun, ja sitten lopulta mennään siihen, että jotakin tyyppejä ruvetaan haastamaan oikeuteen, mutta sitten todetaan, että jos me oikeasti ruvettaisiin näistä haastamaan ihmisiä oikeuteen, niin kaikki olisi oikeudessa, ja sitten todetaan, että no eihän näitä voi oikeudessa käsitellä, ja jotenkin siis, kyllä mä vastustan aktaa mutta, ja näitä, mutta tämä on vähän sama kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan, että kyllä joku tämmöinen tulee joka tapauksessa, ja no se ei tule tarkoittamaan paskanhaileita sitten käytännössä kuitenkaan. Joo, ei se, eikä tässä nyt nördit lähinnä niin ei oikeastaan huolestutakaan, että enemmänkin tästä aktasta tulee vaan lisää palkkuja siihen, että niin operaattoreiden pitäisi valvoa näin. Niin. Ja, nörtit löytää tavan, jolla se kierretään, ja tavallista kansaa ei kiinnosta, kunhan ne pääsee Facebookiin. Siinäpä se menikin just. Tavallinen kansa ostaa Screenwise. No niin just. Pääsee Facebookiin ja saa $25 Screenwiselta. Ja plussakorttia voi vemputtaa siinä laitteen edessä. Ehdottomasti, langattomasti. Patricia lahjoitti 16 kiloa. Aina mikä mulla. Onko tällä viikolla, jos mulla on semmoinen fiilisti, että tällä viikolla ei ollut yhtä ainutta uutista, joka olisi mun niin jaksanut kiinnostaa. Mä ei kiinnosta mikään uutinen tällä hetkellä. Se mun on hankala kommentoida. Siis mä ehkä tuo kesko oli ainut semmoinen, mikä niin kuin, jollain tavalla niin kuin, se aiheutti keskustelua. No joo, mutta niin kuin. No mennään softasuosituksiin. Mietin, mitä ihan oikeasti oli. No oikein tietenkin joo, totta kai siis noin Nokian näin niin kuin, tämmöiset niin kuin. Kaikki meni. Musta päivä. Tietenkin siis semmoiset sympatiat puolella niin edespäin, mutta siis semmoinen, että mistä, niin millään, niin kuin, ehkä näistä, niin kuin, onneksi on Linux-disko. Linux-disko. Linux-disko. Hei, josta tuli mieleenkin tuota, niin Whitney Houstonille hei. Ai niin joo. I will. Queen of the Night. All the is ready. Pitäisikö ottaa, jotta ei unohdeta, koska ollaan unohdettu systemaattisesti, niin viikon kysymykset. No otetaan. Mä en ole edes käynyt katsoa, mikä teidän viikon kysymys on. Se on monivalinta kysymys. Kuuminta hottia viime viikolla oli puhkukeräilykolikot. Kyllä, 44%. Me voitettiin siis Tanskanprinsessan miehusta. Kyllä. Huikeeta. Hei, muuten. Arajärvihän sanoi, että hän siellä katsoi ohi. Joo. Se oli hänen selityksensä. Mun mielestä se on niin paras. Se on se perinteinen. Mä katsoin ohi. Mitä siellä ohissa oli? Ei mitään. Miksi se katsoi ohi näin? Miksi se katsoi siellä Heurikassa? Joo. Kyllä. Jos olisitte sanonut, että olette menossa Heurikaan, niin kyllä mä sinne olisin tullut. No emme tiedä, että mä mennään Heurikaan, kun mä en tiennyt, että mä olisin Helsingissä. Tämä tuli todella pyytämättä yhdessä. Okay, no niin mä arvelinkin. Ja, no ei mulla olisi ollut varaa tulla, että siinä mielessä sama, mutta. Mä jäin sinne Ultrapara-konsertti, sain liput nyt tuolta. Hei hoi hauki, tonni meni nyt Kerkko Koskiselle, sori. Me kysyimme, että äänestitte, mikä oli viime viikolla kuuminta hottia, ja puhkukeräilykolikot, joista puhumme kohta lisää, oli ehdottomasti kummin aihe. Teakse jäävät Tanskan prinsessan rintamukset. Kännyköiden langaton lataus, joka sijoittui kolmanneksi. Ylipäällikkö Sauli, ratikoiden langattomat verkot, Kinect Windowsille ja Facebookin listautuminen, joka ei kiinnostanut oikeastaan ketään. Mielestäni on hienompaa, että meidän keräilykorikot on kiinnostavampia kuin Facebookin osakkeet. No, jotenka näillä on, nyt kannattaa osallistua tähän kilpailuun, koska näillä on arvoa. Mitä te kertoo puhkun yleisöstä, että kaikki perseily oli kiinnosti kovasti, mutta mitkään oikeat uutiset ei kiinnostanut. Nimenomaan. Siis me se tarkoittaa sitä, että me ollaan oltu tällä viikolla kyllä ihan oikealla linjalla. Kyllä, mä veikkaan paras jakso ikinä. Olette vinguttaneet puhkubonuskorttia niin sille, että tämä on niin, kohdennettu ohjelma kyllä. Teille. Tämä on juuri teille. Eli kysymys on nyt on siitä, että jakso 225, jossa on sitä ei tarvitse kuunnella, koska siinä oli kuulemma kauhean äänenlaatu, koska käytimme Burnin laitteita. En tiedä, minkälainen äänenlaatu nyt tulee tästä, koska ainakin mä omassa päässäni kuulostan tosi hassulta, ja mulla on namikat ihan missä sattuu. Mutta jos käytte kommentoimassa ihan mitä tahansa, muistakaa vaan laittaa oma sähköpostiosoitteen siihen kenttään, niin löydämme teidät sitten. Täältä voidaan katsoa, että 23 palautetta. Meillä on tullut eniten palautetta tähän jaksoon. Niin, eli mikä on hyvä, ja minäkin yritän suhteessa siellä. Suhteessa kuulijamääri, niin kuin hyvin ketään ei kiinnosta näköjään, mutta eli ihan tavallinen. Ihan tavallinen meininki. Ai, Erkkäkin on. Eli jos hyvä. Jakso on 225, että sitten sen, se on otsikolla paluu tulevaisuuteen, käytte kommentoimassa jotakin, niin voitte voittaa Erkka ja Pörni keräilykolikot, jotka on siinä kuvassa. Te olette itse kommentoinut tänne niin usein, että te selkeästi teitä himottaa. Ei, me tiedetään, mikä näiden arvo on. Suurempi kuin Facebook-osakkeen. Se kannattaa. Itse asiassa ensimmäinen kerta, kun ikinä nähnyt, että joku anonyymi kommentoi nimellä anonyymi. Ei ole ensimmäinen. Ei siis mulla. Se on nyt se anonyymi. Tämä anonyymi. Anonyymi. Se on niin anonyymi. Ei se ollutkaan se anonyymi. Niin, olisin pyytänyt sitä kaataa parit sivut, jos se olisi ollut se anonyymi. Hän kommentoi jotakin, että tulee seuraavan sukupolven konsoleissa, on hyvä olla Blu-ray-asema elokuvia varten, mutta pelit voisit toimittaa SSD-moduuleina tai USB-tikulla. Ne voisi saman tien jättää lisätellä päivityksiä tallennuksia. En nyt kyllä ihan tuota osta. Kyllä nyt fyysinen media on kuollut. Sori, Anu. Sä voit aina ladata ennen mökille menoa. Niin joo, mutta Anukin on nyt, vaikka olen eri mieltä, niin Anu on mukana kilpailussa mukana, että tiedän vaikka kilahtaa sinne. Niin, ei kolahda, vaan kilahtaa. Koska käykää vaan kommaamassa sinne, niin kuin nuoriso sanoisi. Ja jos katsotaan palautetta taas 226-jaksoon, niin siellä tosiaan korjataan, että jos presidentinvaaleissa olisi ollut tasatilanne, niin suinkaan uutta äänestyskierrosta tästä ei tule, vaan se ratkaistaan arvalla heittämällä kolikko. Puhkukolikko. Se olisi muuten huikeeta, jos siihen saisi. Elikkä voiko olla kökömpää tapaa niin kuin valita presidentti kuin heittämällä kolikkoa? Entä jos se kolikko jää kyljelle? Sitten ollaan sääntökirjasta. Molemmat on presidenttiä. Pakko sanoa tasapäin. Sitten järjestetään Linux Disco. Kumpi tanssii pitempään, se on presidentti. Linux Disco. Linux Disco. Lisää basoa. Ja kuka tekee puhkubiisin, niin pisteet siitä. Salovaara. Tämä on nyt kauhean asiaton ja loukkaava vitsi, mutta pakkohan se on sanoa, että jos diskolla presidentti valitaan, niin kyllä mä luulen, että sitten se olisi Haavisto. Hänellä on varmasti kokemusta asiasta enemmän. Se voi olla. Aksu laittaa tuohon edelliseen jaksoon, että Jeesus sentään oli tulla sydänkohtaus, kun kuuntelin jakson loppua nukahtamisen rajamaissa horrostilassa ja Pörnin vaalitulos fanfari kajahti muuten niin hiljaisessa yössä. Voin sanoa Aksu, että sori, nyt tuli aika monta sydäriä tämän jakson aikana, että hyvää yötä. Teillä oli aikaisemmin oli kysely, että annetaanko ääni Haavistolle, Niinistölle vai kirkkoveneelle, niin Helsingin Sanomat selvästi oli tarttunut tähän, koska siellä kun oli kuvagalleria näistä hylätyistä Kyllä. Vaalilipuista, niin siellä oli kirkkovene. Ha! Mä ajattelin, että siellä olisi ollut kuva puhujan kuva kyselystä. No joo. Ei sen ne joutu sensuroimaan. Kirkkovene on ihan ok, mutta... tässä tai Pasi X sanoi, että tässä tai edellisessä, kun puhuttiin langattomasta latauksesta iPod Nano soveltuisi siihen hyvin. Käytän Nanoa kellona ja joudun varomaan, ettei sinne dock-liittimeen mene vettä. Joo, hei tuo, mutta itse asiassa, miten päin se menee se toi Nano siihen? Eikö se mene siihen, ei niin jotenkin riippuu sitä rannekkeesta, että tuota... Mutta jossakin oli näkevinen, niin että internetistä löytyy semmoisia kumitulppia, niin kuin, jolla saa sen dockportin tuota, vesitiiviiksi. Jos joku tietää, missä mun Nano on, niin lähettäkää mulle sähköpostia. Se on sen huono puoli, kun se on niin pieni. Siis, se on ollut mulla nyt 3 viikkoa kadoksissa. Mä vaan laskin sen kerran johonkin käsistäni. Ja siinä se on. Se on, ei missään. Toinen on toi Apple TV, tai niin nämä Apple nämä alumiiniset remotet, koska se on tota, sille viistetty ne laidat. Se on niin kuin pieni hituinen, ja sitten kun se on ohut, ja sitten ne laidat on näin, niin se löytyy aina, se niin kuin oikein luikartelee jonnekin, että se niin kuin löytyy jotenkin lattialistojen välistä aina välillä. Teillä on aika höllässä noin lattialistot. Ei kun se on niin ohut. Ai niin joo. Toinen, mikä mun tuli mieleen tästä näin, että... ettei dog-liittimeen mene vettä, niin miksi sä kaadat vettä sitten yöpöydällä? Mä oikein ymmärtän tätä pointtia. Mennään softasuosituksiin. Airfoil, mikä tämä tämmöinen on? Airfoil. Eikö foil? Ei, foil vai foil. Joo. Semmoinen softa, mikä on äärettömän kätevä. Mä oon pitänyt joskus aikaisemminkin sitä jo hehkutella. Musta sä oot hehkuttanut sitä joskus kyllä. En usko, ainakin mä yritin tarkistaa näin, mutta koska siitä ei ole kauhean kauan aikaa, kun olen sen hankkinut. Okei, no ehkä mä sekoitan sen johonkin toiseen. Joo, eli Windowsille tai Macille löytyvä softa, joka tuota, se sitten tukee, niin kun sillä pystyy lähettämään musiikkia tuonne audiota, niin mä en tiedä minne muihin sillä pystyy lähettämään kuin näihin Applen AirPort Expressiin ja Apple TVs, eli AirPlay yhteen sopiviin laitteisiin. Siinä mukana tulee tämmöinen AirSpeakers-softa, jolla sitten niin kun sen aktivoi jossakin tietokoneessa, niin sitten pystyy lähettämään niin musiikkia verkon yli siihen, lähiverkon yli siihen tietokoneeseen. Niin kuin toistakin päin. Joo. Ja koska niin kun esimerkiksi on tietokoneella on Spotify, niin siinä ei ole itsessään tämmöistä AirPlay-tukea. No, se ei ole, niin kun jos sulla on puhelimessa se, niin kun vaikka iPhoneissa, niin se ei ole ongelma, koska sieltähän saa sen kaiken äänen menemään AirPlayn yli. Mutta sitten Spotifyssa, jos on tietokoneella, niin sitä ei saa. Niin tämä maksaa verojen jälkeen jotakin, oliko noin vähän yli 20, 24 euroa olisiko ollut jotakin. Ja mä alun perin tätä itselle en hankkinut, koska en tarvinnut, mutta tuota, vaimo halusi tämän, ja sitten kun tässä on leikkinyt sen kanssa, niin tällähän pystyy tekemään vaikka ja mitä. Eli käytännössä niin se tuolla yhdellä maksulla saa kaikille omille koneille tuon asennettua. Ja siinä aukeaa se AirFoil-ikkuna, ja siinä sitten valitaan, että mikä softa, minkä softan ääni. Eli voi niin kuin samalla vaikka, jos olet tietokoneella, niin voit ihan normaalisti käyttää vaikka selainta ja katsoa YouTube-videoita, ja se ääni ei lähde sinne AirPlay yli, vaan ainoastaan se iTunes tai Spotify, minkä siitä valkkaa. Tai sitten pystyy laittamaan kaikki äänet, mitkä koneella kuuluu. Ja sitten siinä näkyy ne kaikki, että niin kuin soita niin kuin tällä koneella, soita siellä, jos on useampia, niin esimerkiksi meillä on Apple TV, joka on stereossa kiinni, ja sitten on tässä tämmöinen vanha AirPort Express, missä yhdet kajarit kiinni tässä mulla tässä huoneessa, niin tavallaan mä voin niin kuin pistää soimaan vaikka niin kuin missä molemmissa. Ja sitten jos on tuota AirSpeakers softaa tuota jollakin toisella koneella, niin pystyy myös sinne tuuttaamaan. Eli periaatteessa niin kuin voit soittaa vaikka 7 tietokoneeseen ja 16 kaiuttimeen sitä tollana ja voit palkkailla aina, että mikä soi milloinkin. Okei, eli tätä voi niinku periaatteessa käyttää, vaikka ei sulla olisi yhtään iOS-laitetta, niin vaan pelkästään joo, sen niinku langattomaan musiikistriimaamiseen ja koneesta toiseen. Joo, kyllä voi. Okay. Eli tota, tää on niinku joo. Se eli on tällä mä saan nyt jokaiseen huoneeseen ne kaiuttimet. Joo. Eikä mun tarvitse olla 11 miljoonaa. Jännä, että mihin mä oon käyttänyt tätä, niin on tota, käyttänyt sille, että mulla on niinku taskussa on niin kuin puhelin ja siellä on sitten se ilmainen AirSpeakers softa ja se ottaa sitten vastaan tota, ja sitä sitten mulla on luurit korvassa ja sitten koneelta soittelen niin kuin, että se ei ole se mun piuha ei ole kiinni, kuulokkeiden piuha ei ole kiinni siinä koneessa, vaan se on siinä puhelimessa ja sitten jos mä lähden niin kuin kävelemään sitä koneen luota pois, niin tavallaan ei ole tuu sitä ongelmaa, että piuha loppuu. Eli niin tällä pystyy nyt tällä kikkailemaan, vaikka ei mitään näin. Tämä on ihan yllättävän monipuolinen softa. Kannattaa tsekata sitä. Siinä muistaakseni pystyy jollain tavalla demoamaan. Et siinä oli joku tota, minuuttirajoitus, että paljonko sitä pystyy kokeilemaan tai jotain sen tyyppistä, mutta erittäin hyvä. Henrikillä ilmeisesti jotain audiota kanssa. Joo. Mä en tiedä, kuinka monta ihmistä tämä kiinnostaa, mutta mä sanon sen silti. Jos teette mitään musiikkiin tai ääneen liittyvää hommaa, niin kuin vaikka podcastia tai musiikkia tai mitä vaan, niin Waves tekee hillittömän hyviä plugareita. Muun muassa legendaarisen Samuli Edelman plugarin. Niillä on vielä helmikuun ajan tämmöinen vuodenvaihde alennusmyynti, jossa on ollut aivan hillittömiä tarjouksia. Käytännössä niillä kannattaa plugarit hommata aina jossain paketissa, koska niillä on niin kuin silleen, että yksi plugari maksaa 200, mutta sitten joku 13 plugarin paketti maksaakin 250. Ja, mutta niillä on siis alennuksessa on ollut ihan nuo plugaripaketit kuin yksittäiset plugarit. Et mä hommasin esimerkiksi masterointiplugarin, joka normaalisti maksaa $200, maksun $49. Waves.com. Häp? Waves.com. Waves.com. Ja siellä on kaikenlaisia. Ja siellä on tosiaan hyviä podcastingin käyttöön, että muun muassa just Samuli Edelman plugarit, mutta kannattaa käydä, jos tekee yhtään audiohommia, niin kannattaa käydä vilkaisemassa. Nyt saa hillittömän halvalla ja sitten voi esimerkiksi minä voin masterointiplugarilla tehdä huonoa musiikkia ja sitten se soi kovaa, niin kuin esimerkiksi tämä. Raikaa, huutoa, kauhua, riittiä, turhaa, uhria, tappoa, ruumista, murhaa, kuulijaa, tummaa, seuraajaa, uhmaa, haapua, ruumista, laadia, mustaa. Siinä oli huono heavy parodia, mutta näkee. Jos tekee yhtään audiohommia, kannattaa käydä vilkaisemassa. Ehdottomasti. Laitapa, onko se joku linkki suoraan siihen, missä näkee, mitkä on tarjouksessa? Nyt ihan okay. Siellä on kaikki tarjouksessa. Okei. Okay. Eli jos menee tänne storeen. Waves.com. Niin, jos menee storeen, niin nämä nimenomaan. Joo. Okay. Selailee plugareita ja katsoo, mitä siellä on. Ja ne on tosiaan, ne saa sitten, jos sä ostat yhden plugarin, niin sä saat siitä niin kuin kaikki versiot, että toimii, niin kuin mulla toimii Pro Toolsin kanssa, mutta toimii KarageBandin kanssa, toimii jopa Audio Hijack Proon kanssa. Toimii niin kuin ihan kaikkien softien kanssa, joihin nyt ylipäätänsä niin kuin plugareita saa, koska sä saat sieltä kaikki ne versiot, mitä sä voisit ikinä tarvita minkä tahansa softan kanssa. Okei. Okay. Jos piitit vinkata semmoisia hyviä plugareita, mitä kannattaa katsella, niin pistetkö no, vaikka? No, Samuli Edelman plugari. Se löytyy tältä hakusanalla. Renaissance Samuli. Vox. Okei. Okay. Se on ehkä semmoinen, jos teet podcasteja, niin tarvitset. Ja mitä se siis oikeasti tekee on se, että se siis kompuroi ääntä, mutta se luo siihen keinotekoisia, tai ei keinotekoisia, mutta se kaivaa sieltä yläsävelsarjoja silleen, että se tekee äänestä erottelevamman, selkeämmän ja se on lähempänä. Että jos olette kuunnelleet podcastaa esimerkiksi, niin siinä, no mulla on siinä 3 erilaista kompuraa, mutta se on se, joka tekee sen varsinaisen soundin ja siinä ihmiset ovat kehuneet, että minulla on aika erotteleva ja selkeä ja hyvä soundi, että melkein suosittelen kaikille podcastaajille R-voksia, jos tekee semmoisella softalla, mihin saa plugareita. Joo, ei osunut tuohon silmään. Mutta täytyy tutustua tuohon ajan kanssa paremmin. Kiitoksia vinkistä. Renaissance Fox. Kyllä. 200. VOX. Joo, se on se normaali hinta on 200, mutta... 100 sen, joo. Olisi, niillä on eri... Osa on 75%, osa on 50%, osa on 25%. En toinen ole, on 100 sen alennuksessa. Okei. Kyllä se on 100 sen alennuksessa. Kyllä se on 100 sen alennuksessa. Softa-suosituksen tähän mennessä. Niin muuten taisin... No en välttämättä, jos ostaa jonkun 50 plugari, joka on 75% alennuksessa. Niin, sä suosittelit sitä Voxia. No se oli semmoinen ehdotus, että joo. Esimerkiksi se. Ei, kun se oli pakotus. Okei, se oli pakotus. Kaikkien kaikki pitää ostaa. Kaikkien pitää ostaa. Ja nyt jos tarpeeksi moni ostaa sen, niin mä voin soittaa Veivisille ja sanoa, että hei, katsokaa, mitä mä tein teille. Joo. Etteköhän anna mulle vähän ilmaiseksi. Mulla olisi tämmöinen euro 59 tai ihan varmistaa, että tämä toimii nimittäin Mac iOS välillä, mutta toimiiko tämä myös Windowsin? Ai niin, mainitsen nyt vielä. Siis tuolta saa demoversiot, jos haluaa ensin kokeilla. Demoversiot toimii muistaakseni 2 viikkoa. Ja sitten jos sen ostaa, niin siihen tarvii tämmöisen autorisointi-dongelin, iLockin. Ja ne maksaa 50. Ja se on vähän ärsyttävää siinä, että jos katsoo, että hei, kyllä mulla $100 on varaa, niin, ja jos sitä dongelia ei ole ennestään, niin se on semmoinen ikävä lisäkulu. Joskin, jos tekee vähänkään enempää audiohommia, niin nykyään kaikki audiosoftat tarvii sitä, ja mä luulen, että aika monella semmoinen jo on, mutta sen saa sitten ihan mistä tahansa musiikkiliikkeestä melkeinpä. Joo, mäpä setin tämmöisen... mikä varmaan hyvin monelle turhakin, mutta itselle on, tulee käyttöön tälle aika paljonkin. Eli tämmöinen kuin ACT-printer, ja tämä on niin kuin iOS-softa, eli tässä on vastakapuulla tuollainen iPadille ja löytyy tuollainen phoneille, ja Windowsin puolelle tai sitten Macin puolelle asennetaan semmoinen ilmainen ajurisofta, ja sitten tämä iOS-soft maksaa sen euro 59. Ja se, mitä se tekee, niin on se, että tappaa tuosta iOS-softasta sen softan käyntiin, ja niin sen jälkeen voi sieltä tulostaa tältä tietokoneilta suoraan. Jos pystyy tulostamaan, niin sitten pystyy tulostamaan suoraan tuonne siihen laitteeseen. Eli esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka... No. Demo-efekti. Demo-efekti. Eli jaa, mulla ei tällä koneella ollutkaan. Mutta siis joo, no joka tapauksessa. Eli kun mä en nyt osaan kuvailla, mistä se löytyy tuolta Macin puolella, mutta kun Macilla niin rupeaa tulostamaan jotakin, niin sitten siinä on se PDF-namiska, mistä saa niin kun tulostettua PDF-aksi. Niin sitten sinne ilmestyy semmoinen niin kun print to iPhone tai iPad, vai mitä se nyt ikinä lukikaan. Ja sitten kun sitä kilkkaa, niin sitten se katsoo lähiverkon, että mitkä kaikki laitteet on vastaanottavassa tilassa, ja siitä valitaan se, ja painetaan print, niin sen sitten tuuppaa sen tekstin tai kuvan tai minkä näin, niin onko se niin PDF-nä, vaan minähän se niin kuin heittää sen suoraan sinne laitteeseen. Ja itse käytän hyvin paljon sitä, että jonkun Evernotein kautta, jos tarvitsee jotakin saa kännykkään tai jonnekin muualle, niin joku dokumentti matkaan ja laitteeseen talteen, niin käytän yleensä niitä. Mutta jos tarvitsee tehdä semmoisia niin paljon versiointeja, eikä halua niin hallita niitä tiedostoja sen tarkemmin, niin toi on aika mukava. Että silleen, nytkin on aika paljon joutunut tekemään pöytäkirjatyyppisiä vedoksia aika paljon tuossa, niin sitten on niin kuin napannut vaan sen tuohon, heittänyt suoraan iPadille ja sitten niin kuin lukenut sen siinä niin kuin irrallisena, että ne on niin kuin ruudulta oikolukenut, koska monesti ruudulta oikolukeminen on, ei ole jotenkin, niin, että jos sä niin yrität oikolukea samalla softalla, kun sä teet jotakin, niin ei saa vaan niin kuin itsensä semmoiseen niin kuin lukumoodiin. Niin tämä on ollut niinku itselleni tosi hyvä siinä, että tuota, niinku printtaa, mutta en printtaa paperilla, vaan printtaa vaan suoraan siihen iPadin ruudulle, tsekkaan siitä ja sitten palaan tekemään sitten niitä muutoksia näin. Jos tunnistaa itsessään tämmöisen näin, niin tuota... Henkro kysyy, että kuinka helposti sen saa pois sieltä laitteesta? Minne se pitäisi saada? Niin se, sitä mäkin tässä. Se oli tämä kysymys. Vastaapa siihen. Kuinka helposti sen saa pois sieltä laitteesta? Etkö ymmärrä kysymys? Siis deletoi vai? Kun ne jää niin kuin sinne, siihen iOS-softaan jää silleen niin kuin, siihen jää sitten vaan semmoinen, että kaikki mitä sinne... Takas tuota... koneelle tai muuta sellaista. Niin, että jos haluat sen jälkeen sen... No. Kyllä sen pystyy lähettämään sitten PDF. Ihan normaali. Se pystyy normaali. Avaamaan sitten eri tuota, softissa. Otapa mä nyt niin kuin, kaivelen nyt puhelimen tuolta taskusta näin. Niin, tuota, share on Facebook. Sen pystyy sähköpostittamaan tai sitten tulostamaan, jos sattuu olemaan tuota, tulosten yhteensopiva. Ja pystyy avaamaan esimerkiksi mulla tässä niin kuin iBooksiin, Google Docsiin, iCap-mobiileen, Kindleen. Mitä nyt näitä nyt sattuu kännykästä softia löytymään, että kyllä se niinku saa siltä ruutattua pihalle sitten. Aivan. Mutta tuota, silleen ihan näpsäkkä. Mä tuossa katselin, että jos mä löytäisin tähän seuraavalle tästä seuraavalle kerralle, niin sitten jostakin kiinnostaa niin kun iOS-laitteesta tulostaminen, niin tässä nyt etsiskelen semmoista hyvää viritelmää, että... Koska on näitä AirPrint yhteensopivia tulostimia, mutta niin kuin niitä on hirveän vähän, mutta niin kuin löytyy sitten tämmöisiä, että pannaan koneelle joku tämmöinen tulostinpalvelin pikkukilke näin, ja sitten jos on samassa lähiverkossa, niin sitten voi printtailla. Mutta mä, se on etsimispäällä, että mikä olisi semmoinen hyvä. Mä joskus suosittelen semmoista, mutta en tänään suosittele sitä. Älä sen. Tänään mä suosittelen AirFoilia, ACT-printeriä sekä Linux-diskoja. Linux-disko. Linux-disko. Oletko katsonut Voice of Finlandia? Jonkin verran joo. Jo, katsoin, tuossa tuli ne patlet nyt tässä. Joo. Siirryttiin tähän patlevaan. Elastinen, kun kuuntelee musiikkia, niin se on maailman hellyttävin näköinen ihminen. Elastinen on hyvä tyyppi. On, ja se näyttää siltä, että se oikeasti niin tykkää musiikista. Se dikkaa siitä hommasta. Se on niin hyvä fiilis. Joo, ja siitä tulee pirteinen fiilis. Mulle tulee hyvä fiilis, kun mä katson sinua. Mä jostakin luin, että se kun katsoit piti, että minua. Se, jossakin se oli ilmeisesti sanonut, että se omasta mielestäni näyttää hölmöltä silloin, kun se kuulostaa musiikkia, niin elää elastinen tunne noin. Se näyttää todella hyvältä. Kyllä. Saat hymyilemään jos... silleen, ei ilkikuuisesti, vaan se silleen. Se vaan, toivon, että minäkin voisin hytkyä samalla tavalla. Mä nyt tuli mieleen, koska mulla tuli fiilis tässä, kun mä hytkin tämän Linux-diskon parissa näin, niin mulla on sellainen fiilis, niin mä elastinen fiilis. Mä vaan mietin, miltä elastinen näyttää, kun se kuuntelee puhujan kulmaa. Sekö? Niin, niin miltä se näyttää silloin? Se työntää topsia silleen niin kuin voimalla korvaan. Ai. Hetkeen, mitä sulla tulee vielä, että kaikki jaksot on katsottuna paitsi viime. Niin joo, ruutufi. Tämä ruutu.fi tuli Androidiin muuten. Kiitos Hiskipoi. Tuli tässä mieleen. Sen saa Androidille nykyään. En ole vielä testannut, mutta täytyypä testaa. Hiskipoi varmaan testannut. Pystyy sitten katsomaan ilmeisesti niitäkin myös Android-laitteissa. Josta sitten voi katsoa esimerkiksi tätä ohjelmaa ja katsoa, kuinka hellyttävän näköinen elastinen, onko se kuuntelee musiikkia. Kiitoksia Henri, kiitoksia Erkka, että olitte paikalla taas. Tähän on hyvä lopettaa. Toivottavasti taas. Ensi viikolla on parempia uutisia. Ja parempaa musiikkia. Mutta... Ei, kun Linux Disco Forever. Ehdottomasti. Mä feidaan ton musiikin ja pistän sen loppujinglen tuolta soimaan tähän tyyliin näin. Kiitoksia kaikille, että olitte kuulolla ja oikein mukavaa viikkoa teille tästä eteenpäin. Jos haluatte ottaa palautetta, sehän onnistuu. Pistäkää palautajat puhujainkulma.com on tuo osoite tai vierailkaa meidän kotisivuilla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Facebookista meillä löytää osoite facebook.com tai sitten Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Muistakaa, vielä on kilpailu jäljellä. Voitte voittaa hienot puhujainkulmakolikot. Se on jakso 225. Tämä jakso oli tässä ensi viikolla. Paremmin fiiliksin. Moi moi. Erkka, säästä. Minä esitän iltaserenadin. Noniin. Tohtori Tuhon koeput. putkessa. Syntyy kovasti pelottava liemi, aiheuttaa ja kovasti ikävän taudin siemen suuren pandemian. Lintu influenssa on kaikkein pahin keksintö. Tohtori tuhon saavutus, kai aihe suuren ylpeyden. Paras kuunnella.